Maar ook daarbuiten, ook in Friesland. Ik sprak een schooldirecteur in Sint-Anne-parochie. Dat is echt een topje van Friesland. En die zei bijvoorbeeld... ik mag geld nu uitgeven voor 2 FTE... maar ik heb maar iemand gevonden voor een halve. Ja, die andere half weet ik gewoon niet wat ik ermee moet doen. Dus het zit ook wel echt veel breder dan alleen in de Randstad. Jorine Haspels was dat van het AD. Vanwege het enorme tekort aan leraren bestaat de kans dat basisscholen na de zomervakantie hun deuren niet kunnen openen. Hilbert Bredemeijder is wethouder onderwijs, sport en buitenruimte in Den Haag. Bij een vandaag vertelt hij dat ze zich grote zorgen maakt over dat lerarentekort. Ja, wij vrezen echt wel sluiting van scholen als het zo doorgaat. Ja, je ziet in bepaalde wijken dat het tekort echt veel te groot is. Den Haag is daarin ook de koploper met rond de 15% tekort. Je ziet het stadsdeel Laak waar het boven de 20% zelfs uitkomt. Ja, het is echt hoger dan ooit. De angst is dat het lerarentekort in Nederland zo groot is... dat als we nu niks doen, dat we echt op den duur een situatie krijgen... dat er misschien zelfs wel scholen dicht moeten. Scholen in heel Nederland hebben er dus last van... maar het probleem is het grootst in de Randstad. Oud-bestuurder van de Onderwijsbond, Lisbeth Verhegge... waarschuwde hier overigens al voor in 2019. Hier op deze zender in het NPO NOS Radio 1 Journaal. Leraren kiezen namelijk minder snel voor scholen... in achterstandswijken van grote steden. Als je een... tekort aan leraren hebt, dat je dan met name op de scholen... waar de extra inspanningen gevraagd worden... dat zijn scholen met kinderen uit dat nare woord achterstandssituaties... maar ook op scholen waar een zwakke onderwijskwaliteit is... daar heb je juist heel veel goede leerkrachten nodig. En de werkdruk is zo ontzettend hoog... dat leerkrachten er niet altijd meer voor kiezen... om juist in die moeilijke omstandigheden te gaan werken. Dus ik ben bang dat het in de toekomst nog wel eens vaker kan gaan voorkomen. En dat is echt heel erg voor ons land. Het Nationaal Plan Onderwijs bestaat er. En dat is opgezet om scholen te ondersteunen tijdens en na de coronacrisis. Een zak geld aan scholen geven is één onderdeel van dat plan. Maar dat lost het lerarentekort niet op. Onderwijswethouder van Amsterdam, Marjolein Moorman, legt dat uit bij stadszender AT5. Nou, om te beginnen met het Nationaal Plan Onderwijs... is gewoon geen koppeling gemaakt tussen die extra gelden... die natuurlijk vooral zijn bedoeld om de corona-leervertragingen op te lossen... en het lerarentekort. En dat vind ik ontzettend jammer, want de grote steden... Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Den Haag... die hebben aan de voorkant al gezegd... wij willen heel graag een Nationaal Plan Onderwijs... Mm-hmm. Maar begin bij het lerarentekort. Ja. En het lerarentekort aanpakken kan je echt alleen maar met structureel geld. Want lerarensalarissen zijn niet incidenteel. Dus dat houdt niet ineens over 2,5 jaar op. Dat zal nog een tijdje doorlopen. Marjolein Moorman was dat. Scholen kunnen dit jaar niet anders dan in noodoplossingen denken... Denk het al aan de coronacrisis. Ze krijgen het niet voor elkaar om genoeg leraren voor de klassen te krijgen. Maar bij de Sint-Bernardusschool in Haarlem betekent dat bijvoorbeeld dat groep 8 na de zomer wordt samengevoegd. De klas bestaat dan uit maar liefst 37 kinderen. In het jeugdjournaal vertellen de leerlingen wat zij daarvan vinden. Nou, we hebben een lerarentekort, want best veel juffen zijn weggegaan. En 2 juffen hebben ook... zijn zwanger, dus die kunnen ook niet op school zijn. 37 kinderen, dat is wel heel veel. Ik weet niet of je dan nog wel kan concentreren... en als je nog wel aandacht hebt voor van de juf. Het is nu al best wel moeilijk en dan komen er 15 kinderen bij. En zeker voor in groep 8, want in groep 8 krijg je ook hele belangrijke toetsen. Ik raak gewoon vaak afgeleid ook. En ja, het is gewoon als je geluid hoort... en ik ben ook wel heel erg nieuwsgierig overal in. En je kan ook meer vrienden maken... Alleen, het wordt misschien wel een beetje druk. Zeker druk. 37 mensen in één klas, kinderen in één klas. We gaan er eens over praten. Genoeg stof om over te praten, lijkt mij zo. Want er is dus een enorm tekort in het basisonderwijs. En het probleem lijkt alleen maar groter te worden. In de grote steden dreigen scholen nu te moeten sluiten... omdat ze niet genoeg juffen en meesters kunnen vinden. Maar ja, hoe kunnen we dat probleem oplossen? Dat is natuurlijk ook de vraag waar de politiek zich mee bezighoudt. Is het misschien een optie om die lerarenopleidingen zoals de PABO gratis te maken? Kunnen we op die manier meer jongeren enthousiast maken voor het lerarenvak? Of trekken we dan juist ook ongemotiveerde docenten naar scholen? Zou je ook kunnen zeggen. Praat mee over dit onderwerp aan de hand van de volgende stelling. De lerarenopleidingen moeten gratis worden. 0800-1121 of de app van Radio 1 staat voor je open. Hoe denk jij erover? Vind jij dat een goed idee? Moeten die lerarenopleidingen gratis worden? 0800-1121 of de app van Radio 1. Groen met Stefan Kondur. Sweet. een beetje de ontdekking van 2021, voor mij in ieder geval. Salt hoorde je, nieuwe muziek, Bitter Street. Ik draaide het al veel hier in het programma, Wildfires, Free, het komt allemaal voorbij. Maar dit is dus nieuwe muziek van Salt, Bitter Street. Goedemorgen, dit is de extra vroege ochtendshow van maandag 19 juli. We hebben het over het lerarentekort, want moeten lerarenopleidingen misschien gratis worden om het zo aantrekkelijker te maken voor mensen om het onderwijs in te gaan? Of ben je misschien bang dat juist alleen maar ongemotiveerde docenten dan het onderwijs binnenkomen? Het is toch gratis, dus waarom zou ik dan niet even die opleiding volgen? Je mag reageren via 0800-1121 of een appje sturen in de Radio 1-app. Joost laat daar weten, Stefan, zorgen voor huisvesting en het salaris moet omhoog. Onderwijs is de basis van alles. Groet Joost uit Tilburg, dankjewel voor je appje. Johan laat weten, een gratis opleiding kan helpen, maar dan hoeven ze in ieder geval geen studieschuld af te lossen. Ook als ze nog rond moeten komen van een mager lerarenloontje. En Sjors zegt, dit probleem is te groot om op te lossen met geld. Het beroep moet aantrekkelijker worden voor jongeren juist. Daarvoor moet het onderwijssysteem op de schop. Deel jouw mening door te bellen of te appen. Piet, een hele goede morgen. Goedemorgen, Stefan. Alles goed? Ja, hier gaat alles goed. Ik ben terug van vakantie, dus ik zit er helemaal goed in. Ik moet echt even wakker worden weer, dus dat betekent dat ik helemaal uit het ritme ben. Dus dat is een goede vakantie geweest. Nou, fantastisch. Kunnen we even tegen. Zeker. Vertel eens, Piet, hoe denk jij over dat lerarentekort? Oh, ik wil eerst wel eens weten hoe het met jou is eigenlijk. Prima. Gaat gewoon goed, geen problemen. Dus we mogen niet klagen. Goed zo. Nou, hou dat vast, zou ik zeggen. Ja. Vertel maar eens, hoe denk jij over dat lerarentekort? Vind je dat een goed idee om die leraaropleidingen gratis te maken? Nou, weet je, Stefan, dit probleem is al ouder als een paar jaar. De politiek worstelt er toch al zeker 10 jaar mee. En ze hebben het ravijn van Lieverlee langzaam op zich af zien komen. Mm-hmm. En nu staan ze ervoor en kijken heel diep naar beneden in de afgrond. Dit ga je niet oplossen met een gratis opleiding voor leraren. Dat station ben je al lang gepasseerd. Ik bedoel, je zult... En waarom zijn we dat station al gepasseerd? Is het al een keer geopperd bijvoorbeeld? Nou, ze zullen er ongetwijfeld al jaren over nagedacht hebben. Maar in de Achterhoek hebben ze daar een naam voor om het op die manier te doen. Een gratis opleiding. Dat noemen ze gewoon mierenneuken. Dat gaat niet helpen. En waarom denk je dat dat niet gaat helpen? Omdat dat de job is een job waar je u tegen zegt. En er zou eens een delegatie naar Finland moeten afreizen. Want daar is het lerarenschap echt een baan om u tegen te zeggen. Dan ben je een meneer. Daar zit status aan vast. En ze zouden moeten beginnen in Nederland, in achterstandsbuurten, om het maar grof uit te drukken, zoals jullie het ook omschrijven, om leraren die een job aanvaarden bij een school een woning te verstrekken, een huurwoning, bij voorrang op de lijst laten komen en geef ze een woning in deze woningnood. Dan ga je zien, dan gebeurt er wat. Dan krijg je muziek in de radio. Jij stelt anders... eigenlijk, er moeten op andere punten concessies worden gedaan en dan wordt zo'n beroep veel interessanter voor mensen om ervoor te kiezen. Dat zit hem niet in dat, misschien dat je geen studieschuld daar aan overhoudt bijvoorbeeld. Ja, zeker. Dat moet zeker gebeuren. En de politiek moet daar 100% nu voor openstaan. Want anders krijgen we over 20 jaar de rekening gepresenteerd. En dan glijden we af als Nederland. We staan nou hoog op de internationale lijsten. En dan zouden we af gaan glijden naar veel lagere niveaus. Want het opleidingsniveau bepaalt de plek waar Nederland staat. Dus geef die mensen een huis in deze ongelooflijke woningnoodsituatie. En zou een pakket aan maatregelen een idee zijn? Jij bent al iets ouder dan ik, Piet. Is dat niet eens in de geschiedenis gebeurd dat een beroep interessant werd gemaakt door te zeggen van, nou, je krijgt een gratis opleiding voor en huisvesting? En we geven nog een financiële buffer met je mee, zodat je maar in dat onderwijs blijft werken. Is dat al wel eens eerder voorgekomen? Misschien met de zorg bijvoorbeeld? Oh, dat zal ongetwijfeld, Stefan, vaker voorgekomen zijn. En dat is de enigste manier om dat op te lossen. Ik weet nog mijn opa, dan praat je misschien over 100 jaar geleden... maar die was leraar aan de hogere zeevaartschool op de Schelling. En ja, goed, daar kreeg hij ook een huis om te wonen. En dan krijg je totaalplaatje, waardoor mensen en ook de partners gaan zeggen... ja, dat gaan we doen. En dan kiezen ze gemotiveerd voor zo'n opleiding. En anders lust gewoon de kat er geen vreten van. Het gaat anders niet lukken, Stefan. Nee, nou, dat is duidelijk. Jij haalt Finland aan als voorbeeld bijvoorbeeld... waar de leraren dus echt... nou, dat is een beroep waar u tegen gezegd wordt. Waar zit hem dat dan in Finland? Ben je daar achter gekomen? Is dat dan omdat de salarissen daar zo hoog zijn? Waar zit hem dat in? Nou, de mensen die hebben gewoon respect voor het beroep leraar. Dan ben je gewoon iemand. Daar wordt naar opgekeken. Dat heeft een bepaalde uitstraling. En dan moet hier ook weer terugkomen. En daar hangt natuurlijk ook een prijskaartje aan. De mensen moeten gewoon een normaal salaris hebben voor wat er gepresteerd wordt. En de mensen staan, zeker na de coronatijd, dat ze ook nog achterstanden moeten wegwerken. Ja, die staan dag en nacht klaar voor hun beroep. Dus daar hoort een salariering tegenover te staan. En dan los je dat op. Maar zeg maar het allerbelangrijkste in deze woningnoodsituatie... anders moeten gemeentes gewoon zelf flats uit de grond stampen... voor leraren, bij wijze van spreken. Dan los je dit probleem voor eens en voor altijd gewoon op. Klaar. Punt. Dankjewel, Piet, dat je belde. 0800-1121. Okay. Ik wens je een fijne ochtend en hopelijk spreek ik je snel weer. Nou, kijk, zo snel kan het gaan. En dan is iemand al gewoon verdwenen. We hebben het over het lerarentekort. Moet dat worden opgelost door bijvoorbeeld een lerarenopleiding gratis te maken? Nou ja, hoe komt dat lerarentekort er nou? Veel leraren die bereiken de pensioensgerechtige leeftijd ondertussen. En er komen maar weinig vervangers van die lerarenopleidingen af, blijkt. Het probleem speelt vooral in grote steden. In februari dit jaar was er gemiddeld 12,4% van de vacatures nog niet ingevuld. En vooral in achterstandswijken kunnen scholen lastig voldoende personeel vinden, terwijl daar juist op die plekken goed onderwijs zo belangrijk is. En nog altijd verwacht het UWV ook dat er over 5 jaar bovenop het huidige tekort, let op, 1439 voltijdsbanen niet kunnen worden vervuld op basisscholen bijvoorbeeld al. Dus het tekort is echt enorm. 0800-112 of de app van Radio 1. Stijn Hiskes die zegt: onderwijs aan de top, meer mensen uit de praktijk, beroepsleven voor de klas. Van die mensen leer je het meest. Oftewel, het onderwijs ingaan als docent moet lonen. En Bart Bakkeren zegt: dag, mijn school in Breda, VSO Breda College, krijgt komend schooljaar geen 220.000, maar 450.000 euro, omdat ze VSO-school zijn. Raar, we hebben geen achterstanden. Geld klotst tegen de plinten op. Dus daar gaat het ook mis. Niet alle scholen hebben het geld nodig, maar krijgen het wel. 0800-1121. Bert, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat ik nu vertelde is een utopie. Maar misschien toont het lerarentekort wel aan dat we in een totale failliete maatschappij leven. En als ik terugkijk op mijn schoolperiode, heb ik eigenlijk alleen maar leren om de wereld meer en meer te vervuilen. Dat is het enige wat ze mij geleerd hebben, moest dus. Op welke school heb jij dan gezeten? Oh, even kijken. Bert, ben je er nog? Oh, nee. Nee, ja. Oh, Bert, je bent er weer. Er gebeurde even wat. Kan het zo in de vroege ochtend? Je hebt eigenlijk alleen op school geleerd de wereld te vervuilen, zei je. Ja, dat zijn ze wat geleerd. Ik moest meer en meer leren. Ik moest meer en meer succesvol worden. Hm. En als ik meer succesvol werd, dan kreeg ik meer geld. Kon ik meer dingen kopen. Kon ik een betere auto kopen, een dikke auto, meer benzine betalen. En noem maar op, en noem maar op. Dus eigenlijk heb ik alleen maar leren op school om de wereld alleen maar erger te maken. Te vervuilen. Meer en meer te vervuilen. Ja, en wat wil je daarmee zeggen? Dus wat ik daar zei, misschien is het lerarentekort. Als je... Vervelend. De hele tijd, als we tot een antwoord komen, dan valt de verbinding weg. Ga nog even één keer kijken of Bert terugkomt. Bert, nog één keer. Je viel toch weer weg. Wacht even. Ik zal je dit uitleggen. Ik zit vlak bij de beste op een van een andere kamer. Dat mag, neem ons mee, het huis in. Wacht even, jij zit vlak bij de Duitse grens. Hoor je me nu? Ja, ja, ik hoor je. Oké, okay. Ik zit vlak bij de Duitse grens en ja, er zat heel veel zon met verbinding. Het is je vergeven, het is je vergeven. Fijn dat daar ook Radio 1 te ontvangen is in ieder geval nog. Vertel, jij zegt, nou, maak je verhaal even af. Eigenlijk leer je alleen maar op school om de wereld meer en meer te vervuilen. Ja, en in hoeverre staat dat dan met het lerarentekort? Nou, misschien is het lerarentekort een soort teken aan de wand. Dat is omdat ze maar afsteven dat we betalen via de samenleving. En ja, dat op een of andere manier dat die hele systeem in elkaar gaat donderen. Ja, jij zegt eigenlijk als het onderwijs niet goed zit in een land, dan zegt dat heel veel over de, nou, over de praktijk in het land en hoe we ervoor staan in ja, dat land. Ja, ja. Het is onderwijs. Kijk, is in ieder onderwijs onbelangrijk is, maar het is wel een soort teken aan de wand waarin we terecht zijn gekomen. Ja. En hoe kunnen we dat toch weer op de rit krijgen, denk jij? Ja, misschien moeten we wereldwijd het hele systeem maar in elkaar laten donderen. En gewoon weer opnieuw beginnen. En het begint onderwijs, het begint gewoon weer thuis met papa en mama. Ze leren jou een pijl en boog nemen en aardappels schillen en aardappelpoten. Misschien hoeft de mensen eigenlijk wel... Jij wil een soort great reset. Je zegt de hele wereld moet gewoon weer terug. Ja, ja. Maar nu, ik denk zo te meer als we leren, zo te meer leren we alleen maar om de wereld te vervuilen. Maar denk je dat echt, Bert? Ja, ja. Ik bedoel, tot nu toe hebben we bewezen dat het onderwijs de wereld niet schoner heeft gemaakt tot op deze dag. Nee, ik heb dat niet echt geleerd op school in ieder geval. Nee. Maar we zijn misschien ook wel weer van een andere tijd. Ik met je eens. Nee, ik denk dat jij er ook geleerd hebt op school. Alleen ze hebben je het niet verteld. En je hebt het niet doorgehad. Oké, ik heb dat zelf niet zo geleerd op school. Maar ik kan wel inkomen in het idee dat je eigenlijk zegt, nou, misschien moeten we dat onderwijs opnieuw invullen en opnieuw in elkaar zetten in Nederland. Omdat het op deze manier niet lijkt te werken. De salarissen zijn te laag, leraren worden gewoon onvoldoende betaald. Het is te druk, de werkdruk is te hoog. Mensen vinden het niet interessant genoeg om het onderwijs in te gaan. Is het niet eens tijd om dat gewoon hele onderwijs opnieuw op te bouwen? Ja, dat denk ik ook. Dat is een soort teken aan de wand is. Ik bedoel, kijk, we hebben nu een onderwijssysteem. Als mensen niet onderwijs werken. Die mensen gaan kapot door administratieve druk. Mm-hmm. Het is ook helemaal niet aan het werk om in het onderwijs te gaan werken. Het is helemaal niet aan het werk. Als je echt, ik heb vroeger in de gezondheidszorg gewerkt. Ja, dat is ook niet aan het werk om meer om daarin te werken. Je bent meer administratuur geworden dan verpleger of wat dan ook. Ja. En zo werkt het in het onderwijs ook. Als jij graag kinderen iets wil leren, ga je tegenwoordig heel erg gebukt onder administratieve druk. Ja, nee, dat is duidelijk. Nou, goed, die verhalen zijn natuurlijk, die worden wel steeds meer duidelijk van hoe heftig het is om in het onderwijs te werken, hoeveel werkdruk daar ook zit en hoeveel vooral ook erin zit in allemaal randzaken in plaats van het opleiden van jonge mensen. Dankjewel Bert dat je even belde en ik wens je een fijne ochtend. Ja, ben ik jou ook. En blijf vooral luisteren in de kamer, want daar is het bereik in ieder geval het beste. Ja, precies. Een paar meter. Oh, je hebt het goed. 0800-1121, daar mag je reageren. Annemiek, goedemorgen. Jij stelt eigenlijk, dit hebben we al eens geprobeerd in de geschiedenis. Ja, in de 70 jaar hadden we ook leerkrachtentekort. Ik kan alleen voor Rotterdam spreken. En toen hadden we nog militaire dienstplicht. En alle leerkrachten die toen in militaire dienstplicht moesten vervullen in Brabant en zo, die werden toen allemaal naar Rotterdam gehaald en hoefden ze niet in dienst. En ze kregen ofwel een woning ofwel hun reiskosten vergoed. De meeste hadden toen reiskosten. Ja. En toen zijn een heleboel leerkrachten, die zijn ook hun hele leven in Rotterdam blijven werken. Dus in de wat moeilijke wijken, zal ik maar zeggen. Ja, ja. En een aantal jaar geleden, toen wilde bestuur openbaar onderwijs in Rotterdam jonge leerkrachten aantrekken. En dat hebben ze niet zo'n handige manier gedaan. Want toen hebben ze alle oude leerkrachten met ervaring, hebben ze toen op een heel onnette manier uit het onderwijs gezet. En er zijn toen ook brieven naar Hugo de Jonge over geschreven. En als je moeder of je grootouders uit het onderwijs worden gezet op een oneerlijke manier, dan ga jij niet meer voor dat beroep kiezen. Dus het eigenlijk wat Rotterdam betreft, openbaar onderwijs, die hebben het eigenlijk over zich heen geroepen. Over zichzelf afgeroepen, stel jij. Ja, maar vroeger was het natuurlijk zo van, goh, leuk, hè? Vader, moeder, oma, opa, maakt niet uit. Die is 55 jaar en die heeft het leuk op school. Hè? Dan neem je kinderen, kleinkinderen ook eens mee naar school. En dan breng je iets positiefs over. En het onderwijs is nog steeds ontzettend leuk, want ik doe het zelf nog steeds. En de administratieve druk en zo, natuurlijk is die er. Maar het is wel zo dat wij natuurlijk wel met 41 kinderen begonnen. Zijn, hè? Nu zeggen ze natuurlijk al met... Ja, want dat is natuurlijk... Wacht even, Annemiek, ik zou je misschien op de achtergrond de radio iets achter kunnen zetten. Dan zingen we niet rond, zoals dat dan mooi heet. Oh, dan moet ik mijn bed uit. Ja, dan gaan we het zo proberen. Want jij werkt zelf in het onderwijs? Ja. En wat doe je in het onderwijs? Ik heb alles gedaan. Van kleuters tot lesgeven op de pabo's en zo. Ik heb alles heel erg goed gevolgd. En dan zeg ik de briefwisselingen met Hugo de Jonge. Die heb ik ook van, jullie doen het niet goed. En het is dus als je als ouder goed reclame maakt van, het is leuk op die school. Hè? Kijk eens, je bent enthousiast. Maar als je natuurlijk te maken krijgt met ouderen die zeggen van, ik word het onderwijs uitgezet. Want met hele rare argumenten van, je gebruikt ouderwetse woorden of zo, weet je. Dat je echt denkt, ja, waar hebben we het over als je veel te weinig leerkrachten hebt? Ja, maar dat zie jij gebeuren in jouw omgeving in Rotterdam. Ja. Heel slechte ervaring. En dan zeg ik, Hugo de Jonge, die heeft daar meegewerkt, dat die was wethouder. En heel erg jammer, want daardoor krijg je... Je moet enthousiaste mensen hebben die in het onderwijs werken. En die trekken weer jongeren aan. Ja, dus jij stelt, je kan wel allemaal huizen maken voor mensen. Dat helpt zeker ook mee. Maar het onderwijs moet ook gewoon sexy zijn om in te werken. Dat moet leuk zijn. Ja, en de opleidingen... Kijk, vroeger waren die opleidingen natuurlijk toch nog... veel intensiever, want je moest een muziekinstrument spelen en je had de lagere onderwijsakte die je extra erbij weet van wiskunde, van handvaardigheid. Fouttechnieken. Eigenlijk, hè? Fouttechnieken bijvoorbeeld, las ik vandaag nog. Wat las je? Fouttechnieken, dat je dan gewoon voor basisschool knutselen leren bijvoorbeeld. Nou, knutselen. Handen bij het akte, tekenakte, die waren zwaar hoor. Die stonden gelijk aan de MO-akte. Ja. En wat dat betreft zijn er al zoveel dingen. En nu wordt het natuurlijk met zij-instromers en zo niks mis mee natuurlijk. Maar als jij een acte Engels hebt of zo en je kan als zijstromer aan het werk. Ja, je moet toch heel veel ervaring hebben met omgaan met kinderen en zo. En, maar toch zie ik, Annemiek, jij werkt zelf in het onderwijs. Daarom ben ik blij dat je even belt naar de radio. Want het belangrijkste punt, naast misschien dat die opleidingen gratis moeten worden, is toch die salarissen. En dat is, dat wordt toch veel naar voren gehaald. Dat als we die salarissen gelijk trekken, ook tussen het hoger en het lager onderwijs, basisschoolonderwijs bijvoorbeeld ook, dat het dan allemaal interessant wordt. Maar denk jij dat dat ook echt zo is? Nee. Ik geloof dat zeker niet. En het is meer, ze moeten het meer zoeken. Wat net die meneer ook, die meneer die een paar ervoor zei, een beetje de status van het onderwijs. Maar dat geldt eigenlijk voor al die beroepen. Dat hebben we natuurlijk ook met de politieagenten. En met ik denk dat we een weinig respect voor de mensen hebben. Ja, of in ieder geval dat is afgenomen de afgelopen jaren. Ja, en ook wat denk ik ook is. Dat ouders ook veel in het algemeen naar scholen bellen van wat zij allemaal vinden wat de leerkracht moet doen en zo. Maar ja, die leerkrachten die hebben natuurlijk wel voor geleerd. Die zijn toch wel gespecialiseerd daarin. Ja, en hoe denk je, wat heb jij voor verklaring? Want je werkt al een langere tijd in het onderwijs, denk ik. Wat voor verklaring heb jij in dat respect voor dat onderwijs is afgenomen de afgelopen jaren? Ik ben toen heel erg voorstander geweest. Van de huisbezoeken, daar heb ik heel hard aan gewerkt. En dan is het zo dat je dan een goed contact met die ouders hebt. En dat is heel belangrijk. En daar moeten ze heel erg veel aandacht ook geven aan bij de opleidingen. Ja, dus niet alleen dat het voor die klas goed is, maar het gaat om het totaalplaatje. Want dat is het natuurlijk ook voor alle ouders. Je moet je veilig voelen op school als kind, maar ook als ouder. En dan blijft zo'n onderwijs ook... werken. Dankjewel, Annemiek. Moet je vandaag voor de klas staan? Nee hoor. Ah, het is je vrije dag vandaag. Oké. Okay. Goed, dankjewel. Blijf lekker meeluisteren, zou ik zeggen. Via 0800-1121 mag je reageren, ook op Annemiek. We hebben het over het lerarentekort. Zou het bijvoorbeeld helpen om die lerarenopleidingen gratis te maken? Jeroen de Vries laat in ieder geval weten... als men die lerarenopleidingen gratis maakt... dan meld ik me morgen nog aan om me om te laten scholen. Kijk, dus het werkt misschien wel. 0800-1121 of de app van Radio 1. Walking down the street or walking on the moon. What's it matter? Out of my cocoon. Step into the sunshine. Man, it feels good. Birds and bees jamming. A theme for the neighborhood. Think you could. Birds and bees jamming, they're tuned for the neighborhood. They sing. Do you wanna fly? Do you wanna get high? Yeah, I do. High up here where we are. Let me up there. Well, don't you know it's not that far. Naar Ils en Are We Alright Again op NPO Radio 1. Appt P. van Heusen naar de Radio 1-app. Goedemorgen, de vakantie is begonnen voor Midden-Nederland. Kijk eens aan, fijne vakantie in ieder geval Midden-Nederland. Noord-Nederland heeft ook al vakantie, dat klinkt allemaal goed. Geniet ervan, zou ik zeggen. We hebben het over het onderwijstekort, of de leraren in ieder geval die daar tekort zijn. Moet de opleiding voor het worden van leraar misschien gratis worden om het zo interessant te maken om het onderwijs binnen te komen? Via 0800-1121 wordt er volop gereageerd. En ook in de app van Radio 1 zegt Jan Bies: goedemorgen, de beloning in het onderwijs is helemaal niet zo slecht. En de werkdruk komt vooral van zeurende ouders die overal wat op aan te merken hebben. De ouders zelf zijn dus een probleem ook. En Vivienne zegt, ik denk dat we niet moeten beginnen aan gratis opleidingen. Dan krijg je geen gemotiveerde docenten. Alleen studenten die een opleiding kiezen omdat ze daarvoor niets hoeven te betalen. En Leon zegt, we moeten alle oplossingen aangrijpen om dit lerarentekort op te lossen. Een gratis studie kan daar zomaar eens bij helpen. 0800-1121, Gerrit, goedemorgen. Goedemorgen, Stefan. Hoe was je vakantie? Mijn vakantie was uitermate goed. Oh, nou, mooi. Ja, nee, het was heel lekker. Ja, nou, ik denk dat een gedeelte van de oplossing ligt in het feit dat als wij de onderwijsgelden voor, zeg maar, wat je als student voor een opleiding moet betalen, als wij die met 50% naar beneden gaan doen. Dus niet gratis maken. Dus je moet toch zeggen, oké, ik moet toch een bepaalde drempel over om toch mij toe te zetten om een lerarenopleiding te gaan doen. Maar ook om niet te vergeten dat natuurlijk in de loop van het jaar natuurlijk een lerarenopleiding steeds complexer is geworden door de implementatie van elektronische hulpmiddelen en multimedia. Dat maakt het natuurlijk niet makkelijker natuurlijk op. Maar om die drempel iets makkelijker over te komen, zeg ik van, jongens, verlaag dat toegangsgeld of gewoon de kosten voor de opleiding, verlaag die gewoon met 50%. Ja, goedkoper maken dus. Dus niet het per se gratis maken, maar het goedkoper maken in ieder geval. Zou dat voor jou dan een reden zijn om het onderwijs in te gaan? Ja, misschien wel. Maar dan zou ik uiteindelijk wel voor een... Stel, ik zou ervoor kiezen om een lerarenopleiding in te gaan... Dan zou ik uiteindelijk wel kiezen voor een lerarenopleiding die richting het praktijkgebeuren gaat. Dus geen theoretische opleiding, maar een praktijkgerichte opleiding. Dus echt werken met je handen. Dus echt een beroepsgerichte opleiding zou ik dan voor kiezen. Ja, precies. Maar goed, overal is er een tekort natuurlijk. Dus ik denk dat iedereen staat te springen als je dat zou doen. Welk vak zou je dan bijvoorbeeld willen geven? Ik ben zelf muzikant. Dus ik zou zelf voor een muziekopleiding gaan kiezen. Kijk, nou, leuk hoor. Dat lijkt me hartstikke leuk om te geven, muziekles. Jij zegt dus eigenlijk, nou, maak het wat goedkoper, dan wordt het interessanter. Heb jij in je omgeving mensen die dan, nou, daar wel eens over twijfelen om het onderwijs toch in te gaan, omdat ze zien dat er zoveel tekorten zijn? Ik heb het wel eens met een aantal kameraden mij erover gehad. En die hebben het probleem ook zeker inderdaad wel eens besproken met mij. Maar dat zijn ook allemaal jongens en meiden die ook allemaal... om een beroep hadden gekozen die totaal geen aansluiting hebben met het onderwijssysteem. Maar ze hebben wel gezegd van, nou, mocht het moment er zijn dat ik op een kruispunt kom in mijn leven, dat ik eventueel ga overwegen om een leraaropleiding te gaan nemen, dan zeg ik van, nou, misschien ik het toch wel doe. Kijk eens aan. Nou, goedkoper maken in ieder geval. Dankjewel Gerrit dat je belde. Absoluut. En een fijne ochtend alvast. Ja. Jij ook. Hoi. Ja, het tekort aan goede leraren en schoolleiders is het grootste en meest urgente probleem. Zonder goede leraren heeft geen enkele onderwijsvernieuwing kans van slagen. Dat stond in een NRC-artikel van afgelopen week. De tekorten op scholen zijn de afgelopen weken groter geworden, ironisch genoeg. En dat komt ook niet, kan je in verbinding leggen met de 8,5 miljard euro die het kabinet dit jaar beschikbaar stelde om leraren achterstanden te wijten aan corona aan te pakken. Is in ieder geval een lerarentekort, zei Merel van Vroomhoven in de Tweede Kamer. Dat gewoon groter is geworden, ook door die 8,5 miljard euro. Dat in ieder geval niet dat heeft opgelost. Dat betekent in de praktijk dat sommige leerkrachten ook uit dienst gaan om zich bijvoorbeeld via bijvoorbeeld een detacheringsbureau weer in te laten huren bij andere scholen, om zo een hoger salaris te krijgen. 0800-1121 mag je blijven reageren. Je kan ook een appje sturen in de Radio 1-app. Dat kan ook een audio-appje zijn. Als je bijvoorbeeld niet door de telefooncentrale heen komt, mag je ook daar gewoon een audio-appje achterlaten. Fred heeft gewoon gebeld. Fred, goedemorgen. Ja, goedemorgen, Stefan. Leuk dat je er weer bent. Ja, dankjewel. Ik vind het allemaal fantastisch, hoor, die dit programma verzorgt. Het is namelijk zo, dan krijg je van het 10 jaar bezuinigingsdrift. En ik zeg altijd, ja, ik heb een goede opleiding gehad, hoor. En ik bedoel, met die bezuinigingsdrift hebben ze dus de studiebeurs afgeschoten. Ik ben gelukkig in de jaren 60 heb ik gesubsidieerd tuinbouwonderwijs gehad. En ik werk bij de gemeenteplantsoen, hè. En ik heb daarvoor, ik heb ander school gehad, ik heb mbo gehad en noem maar op. Ik had het voor vak tekenen. Ben je er nog? Ik ben er nog, jij hè? Ja, want het werd ineens stil. Ja, ze zijn weer aan het resetten, die idioten daar zo aan de andere kant. En ik bedoel, ik vind het zo belangrijk. Onderwijs is zo belangrijk, want ik heb al eens neergezegd. Mm-hmm. Wie het verleden niet kent, zal de toekomst nooit begrijpen. En wie is de toekomst? De aanstaande werknemers, of de ingenieurs, of de architecten of zo. Ik had graag of ingenieur architect willen worden. Ik heb ook een Rietveld-opleiding gehad. En dat zeg je wel mooi. En jij stelt dus eigenlijk, Fred, door de bezuinigingsdriften van de overheid, is dat vak ook gewoon steeds minder interessant geworden voor mensen. Ja, nou dacht ik opeens, want minister Mansholt, dat dus de mammoet werd. En mijn moeder zei ook van, toen ze de leraar bij de voornaam ging op de docenten, is het eigenlijk helemaal misgegaan, het gezag. Het gezag moet gewoon weer in de klas terug. Ik hoefde het niet te wagen om de leraar bij zijn voornaam Jan Blok te noemen, want ik stond mijn kop achter ze voor. Meen het hoor. En waarom zou dat fout zijn geweest dan, volgens jouw moeder? Dan is je gezag weg. Hm. Ik bedoel, kijk, Harry Potter en zo, mijn internaten en zo, dan hadden ze heel goed onderwijs en zo. En we hebben mij ook mijn neus op de feiten gedrukt. Ik hoefde het echt niet te wagen om maar een beetje naar buiten zitten kijken en te spelen en zo. Ik bedoel, ik vind het zo ontzettend belangrijk. Nou, ja, ik ben zeer veelzijdig. Ik kan met alles meepraten. Of het mechanica is, of elektronica, of wat ook. Daarom, maar... Daarom zeg ik dit, de werkelijke oorzaak is die bezuiniging erin. En hoe kunnen we dat nou weer recht op het rechte pad krijgen dan, Fred? De studiebeurs moet weer terug met echt gemotiveerde aanstaande docenten. Dat vind ik tenminste, hoor. Ja, dus een studiebeurs, dan bedoel je dus, je hebt nu een leenstelsel en vroeger kreeg je nog geld van de overheid. Als je dan binnen 10 jaar je opleiding afmaakte, dan kreeg je dat geld, hoefde je niet terug te betalen. Beste Stefan, als jij een fabriek hebt en ze hebben speciaal een onderwijsklas om, ik denk aan een groot lichtbedrijf in Eindhoven, en die ook eigen onderwijssystemen. En ik bedoel, dan blijf je jaren bij zo'n werkgever. Die werkgever willen dolgraag investeren in de potentiële werknemers van morgen. En ik bedoel, iemand had over dienstplicht. Maar ja, je leert tenminste kameraadschap, je leert een goed vak. Maar ik vind het raar eigenlijk, als je militaire rijbewijs hebt, dan moet je voor het CBR weer een burger hebben. Zijn ze mee bezig. Ja, nou goed, voordat we te veel afwijken, terug even naar die leraaropleidingen. Zou jij het een goed idee vinden als die gratis worden ook? Los van of die basisburger moet terugkomen? Om Nederland te redden, want wij gaan straks echt enorm achterlopen. Kijk maar naar China of die andere landen, die rollen ons voorbij. Ja, we worden links en rechts ingehaald, zeg jij. Ja, ze lachen er eigenlijk rondje. Ze denken, we hebben chippies en we hebben al die andere dingen. En het is allemaal nano, nog kleiner dan klein. En ik bedoel, maar ik vind het ontzettend belangrijk. Gewoon gratis en dan zien we wel weer wat er van komt. Er is zat geld in Nederland met al die multinationals en miljonairs. Ik bedoel, ik stel voor een stichting, een fonds op te richten om de aanstaande leraar een goed... Ja, dus ook, dus jij zegt ook als samenleving moeten we hier ook harder voor opstaan. Los van dat de politiek iets moet doen, moet je misschien ook als samenleving zeggen, dit accepteren wij niet en wij gaan het zelf ook financieel behelpen. Ja, ik zeg ook alles voor elkaar en met elkaar. Ik ben er groot voorstander van. Laat alsjeblieft Nederland eens een keer weer de vlag in top hijsen en zeggen, jongens, wij doen ons best en we hebben straks... We zijn er trots op, ja. Ja, nou, je hebt in ieder geval medestanders. Ed Glas laat weten in Radio 1 app. Fred heeft 300% gelijk. Het grote probleem is respect. Niet alleen in het onderwijs, maar in de hele maatschappij. Dankjewel dat je belde, Fred. Fijne dag, fijne uitzending. Dank dat ik weer in de uitzending mocht komen. Altijd. Ik vind het heel belangrijk. Goed zo. Oké. Oh, je hebt het goed. 0800-1121 of de app van Radio 1. Ja. Deel je mening. The darkness we once knew, and this deep regret I had to get accustomed to. Once it felt so right, anticipation at its height, lived and waited in hotel rooms late at night. I knew I had a man on my back, with every moment we could stand. I don't know why I let myself get so attached. It's my responsibility, but you don't owe nothing to me. What took up myself off, I had no capacity. We'll be right back. distrust a man when there's so many bigger things than him at hand. We could have never had it all. We had to hit a wall. And this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you and perspective pushes through, I'll be some next man's other woman soon. I cannot play myself again. Should just be my oldest friend. Now I fuck myself in the head with stupid men. He walks away. The sun goes down. He takes the day, but I run. And in your body, in this cool shade, my tears. Saying no regrets and no emotional death. And as we kiss goodbye, the sun behind you sets. So we are history. Your shadow covers me. The sky above lays an only lover see. He walks away. The sun goes down. He takes the day. Amy Winehouse en Tears Dry op NPO Radio 1. 10 minuten voor 5 is het de extra vroege ochtendshow. Goedemorgen, fijn dat je luistert. Je mag meepraten via 0800-1121 of de app van Radio 1 gebruiken. Jacco, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Ik ga je even van de oplader. Dat mag. Yo. Nee, ik wou zeggen dat ik zo'n waardering heb voor een aantal... een leraar en een aantal leraressen. En dat sluit ook een beetje aan op die meneer uit Finland. Uh-huh. Waar u mee sprak. Dat dat gewoon die waardering is. En waar zit hem dat dan in? Voor, ja, dat ik zeg maar nog bijna dagelijks die leraressen groet. Terwijl ik 45 ben. En na al die tijd kennen zij mij nog. Uh-huh. En zij vinden dat leuk. En ik vind dat leuk. En dat is gewoon zoiets... dat ik denk, ja, over salaris. Nee, de stelling is van, moet die opleiding gratis worden? Ja, nou, vind ik wel. Ja, wat kan je omschrijven? Want dat is natuurlijk ook het mooie aan onderwijs. Ik denk dat iedereen zo'n leraar heeft of lerares die het verschil weet te maken. Wie was dat precies voor jou? Wie is dat voor jou geweest? Nou, eentje die woont zeg maar onderweg naar mijn supermarkt. Die noemde mij Elvis de Pelvis. Ik was op mijn 10e fan van Elvis. Mm-hmm. En het was een christelijke school. Dus er werd elke dag gezongen. Dat vind ik ook wel iets wat gewoon weer terug moet komen in het onderwijs. Of nou ja, in het christelijk onderwijs is dat vaak nog zo. Dat ze bijvoorbeeld psalmen zingen. Of, maar dan speelden ze een liedje van Elvis op de gitaar. Omdat ze wist dat ik daar fan van was. Ja. Yeah. Dus dat maakt wel indruk, zeg maar. En heb jij uiteindelijk zelf, voor welk vak heb jij uiteindelijk zelf gekozen? Ja, ik heb eerst, ja, dat is een lang verhaal, maar eerst MDGO AW gedaan. Dat is zeg maar agogisch werk, dus met verstandelijk gehandicapten gewerkt. Toen creatieve therapie beeldend en toen humanistiek gestudeerd. Maar die hele academische poespas, ja, toen ben ik gewoon postbode geworden. Ja. Ja, en heb je zelf ooit, want je had dus hele goede ervaring in het onderwijs, heb je zelf ooit eraan gedacht om het onderwijs in te gaan? Ja, maar waarom ik dus zeg maar als postbode ben begonnen en later ook nog schoongemaakt en weet ik het, dat ik gewoon die verantwoordelijkheid, ja, ik vind het een hele verantwoordelijkheid om voor een klas te staan, begrijpt u? Ja, dat snap ik. Ik denk ook dat een hele verantwoordelijkheid is. Dat is wel wat, hè? Als je gewoon als je 30 kinderen voor je hebt zitten. Ja, ik vind dat. Ik heb daar zoveel respect voor. En daardoor denk ik ook van. Maak die opleidingen gratis. En beloon die mensen. Ja, en wat voor een beloning zit jij dan bijvoorbeeld te denken? Ja. Ja, dat moeten ze maar via de vakbond uitvechten. Ja, dat. Ik heb geen idee. Nee. Nou goed, dus jij zegt. Ik kan er geen bedrag op plakken, maar ik vind wel dat ze gewoon gewaardeerd moeten worden. En ook omdat ik zeg maar zulke goede herinneringen heb aan leraressen. Ja. Van notabene de basisschool. Nou ja, goed, ik denk dat dat een mooie actie zou kunnen zijn als iedereen eens die verhalen gaat delen met wat voor interessante of bijzondere momenten jij met je leraar of lerares hebt meegemaakt. Precies. En welk verschil ze hebben gemaakt. Ik denk dat iedereen wel zo'n leraar heeft. Ik ga echt lachen als die lerares luistert. Ja, het lijkt me sterk. Maar dat zij weet dat zij mij Elvis de Pelvis noemt. Begrijp je? Omdat dat zij een liedje van Elvis op de gitaar kon spelen. Ja. En dat is wel. Dat is, die maken het verschil. Maar met basisonderwijs vind ik wel. Want de school waar onze koning op heb gezeten. Dat is een nieuw basisschool, de MBS. Die hadden bijvoorbeeld praktijkdocenten. Wat wil zeggen dat ze, zeg maar, ze hadden een kunstlerares en muzieklerares. Mm-hmm. En dat is wel een dingetje. Ja, nou, ik loop uit de weien. Maar er is een reclame op Radio 1 over particulier onderwijs. Wat helemaal opgehemeld wordt van, ja, dan kan je jezelf zijn en weet ik het. Dat ik denk van, ja, jullie zijn wel de publieke omroep. Ah, zo, dat het in de sterreclameblok zit. Dat vind je verkeerd. Dat komt nu even in me op, zeg maar. Dat ik denk van, er komt dan een reclame. Ik luister heel veel Radio 1. Ja, en daar zit een reclame in. Over particulier onderwijs. Maar ja, laat ik erover op. Nou, een punt gemaakt. We nemen hem mee. Dankjewel dat je belde. En een fijne ochtend alvast. Ja, jij ook. Dankjewel voor de uitzending. Ja, geweldig. We gaan naar Bert nog even deze ochtend. Want Bert, jij vindt het eigenlijk niet zo'n goed idee, hè, als die opleidingen gratis worden. Heb je het tegen mij? Ja. Ja. Geen goed idee, nee. Nee, en waarom niet? Nou, ik zal je vertellen. Ik ben politicoloog. Ik ben eerste graads bevoegd leraar. Ik heb bij het ministerie van Onderwijs gewerkt. Ik heb van alles en nog wat gedaan. Ik dacht, ik ga op een gegeven moment weer terug naar het onderwijs. Dat lijkt me leuk. Ik ben leraar. Het is goed om verschil te maken tussen onderwijzers en leraren. Onderwijzers zitten op het basisonderwijs. Leraren zitten in het voortgezet onderwijs. Ik heb 84 keer gesolliciteerd de afgelopen 3 jaar. Ik heb niet één uitnodiging gehad. Oef. Dus je wil je niet terug, zeg jij? Nou, ik weet niet wat de reden is, maar je past niet in het team of wat ze ook maar verzinnen. Ik denk dat dat te maken heeft met het leeftijdsdiscriminatie. Dat hoor ik ook met bij clubs die leraren uitzenden. Dus je hebt van die bureaus die daar. Ja, die detacheringsbureaus. Detacheringsbureaus. En die geven dat ook toe. Dat is op zich niet erg, maar ik vind dat er een beetje heel veel te veel gezeurd wordt. Want jij zegt, ze doen zelf misschien het ook wel. Het beleid van de overheid is om universiteiten, net zoals in de Scandinavische landen, om universitair geschoold personeel voor de klas te hebben. Dat lijkt me heel goed. Zeker meer in het voortgezet onderwijs. Nou, ik ben dat. En je komt gewoon niet aan de bak. Ja, nou, dat vind ik vervelend om te horen. Want je zou denken, in een lerarentekort tijd is iedereen die zich aanmeldt graag een welkome gast. En die kan doorlopen, in ieder geval ook met een staat van dienst zoals jij is omschrijft die je zelf hebt. Ja, dat vind ik ook vervelend. En als we dan toch even daarnaast kijken naar die lerarenopleidingen, waarom vind je het dan toch ook geen goed idee om die gratis te maken? Ja, waarom zou je dat doen? Nou, om het interessant te maken voor mensen. Te denken van, nou, ik word wel misschien leraar, want dat betekent dat ik geen studieschuld heb. Het is een interessant beroep. En daar moet je voor gaan. En waarom zou je het gratis moeten maken? Ik vind het flauwekul. Nou, omdat mensen misschien dan denken, nou heb ik geen studieschuld. En dan ben ik er financieel in ieder geval sta ik er beter voor dan na een studie. Nou ja, dat is maar de vraag, hè. Ja, hoe bedoel je dat? Als jij voor een vak kiest en je gaat er echt voor. Waarom moet het? Ja, het mag voor mij gratis zijn, maar voor mij mag elke studie gratis zijn. Maar waarom moet het voor het onderwijs anders zijn dan voor Noord, voor de zorg, voor de... Ja. Voor welke categorie dan ook. Ja, jij vindt dat onderwijs daar geen uitzonderingspositie moet krijgen. Nee. Dankjewel dat je belde even nog. Je was de laatste beller over dit onderwerp. En ik wens je vast een fijne maandagochtend. Oké, jij ook. Hoi, zometeen naar het nieuws. Van 5:00 gaan we door met de uitzending. Gaan we het hebben over bewerkte foto's op sociale mediakanalen. Moeten die bijvoorbeeld een disclaimer krijgen? Dat de mensen makkelijker zien dat ze bewerkt zijn en daardoor niet zo onzeker over zichzelf worden als ze zich gaan vergelijken. Je mag reageren via 0800-1121. Tot zo. NPO Radio 1. Het is 5:00, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In Engeland is het vandaag Freedom Day, de dag waarop de Britse regering de laatste coronarestricties laat varen. De mondkapjesplicht en afstandsregel vervallen. Nachtclubs en evenementenlocaties mogen weer hun maximale capaciteit benutten. Zelfs een toegangstest of vaccinatiebewijs is niet nodig. Premier Johnson waarschuwt wel om voorzichtig te blijven. Bij het Nationaal Rampenfonds is op Giro 777 tot nu toe meer dan 5 miljoen euro binnengekomen voor financiële hulp aan de getroffen gebieden in Limburg. Intussen is de Maas in Midden- en Noord-Limburg langzaam aan het zakken. Daardoor kunnen onder meer in Venlo veel geëvacueerde inwoners weer naar huis. Alleen in Bergen, Mokermiddelaar en Gennep zakt het water pas in de loop van de dag. De Nederlander die woensdag door een groep landgenoten werd mishandeld op het Spaanse eiland Mallorca is overleden, melden lokale media. Het slachtoffer van 27 was met 4 vrienden aan het stappen toen ze uit het niets werden aangevallen door 9 Nederlanders. Een van hen is in Spanje opgepakt, de rest is naar Nederland gevlucht. De Spaanse politie heeft Nederland verzocht hen te arresteren. Nederlandse kinderartsen maken zich zorgen over het aantal kinderen dat verdrinkt of bijna verdrinkt. De artsen zijn bang voor een stijging omdat veel kinderen door corona achterlopen met de zwemlessen. Jaarlijks verdrinken ongeveer 8 kinderen. Uit alle onderzoeken blijkt dat de meeste verdrinkingen te voorkomen waren. De kinderartsen benadrukken daarom het belang van zwembandjes en goed opletten. In het afgelopen half jaar hebben Nederlandse start-ups net zoveel geld opgehaald als in heel 2019 en 2020 bij elkaar. Blijkt uit een data-analyse in opdracht van onder meer de Dutch Startup Association. Begin vorig jaar waren er vanwege het uitbreken van de coronacrisis minder investeringen, maar nu is er sprake van een inhaalslag waarvan vooral de grote start-ups profiteren. Het weer overdag afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. De dagen erna blijft het rustig zomerweer met zon- en wolkenvelden. Na woensdag wordt het iets warmer. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. De extra vroege ochtendshow met Stefan Komduur. Een hele goede morgen. Dit is het laatste uur van deze ochtendshow. De extra vroege ochtendshow van maandag 19 juli. Tot 6:00 mag je nog meepraten via 0800-1121 of de app van Radio 1. Zometeen wil ik het met je hebben over disclaimers bij bewerkte foto's op sociale mediakanalen. Vind jij dat een goed idee? Eerst nieuws waar je vandaag meer over gaat horen. Je gaat meer horen over die dood van die 27-jarige Nederlander woensdagnacht in Mallorca. Woensdagnacht werd hij aangevallen. Nu is gebleken dat hij is overleden. Internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd voor de daders. Een jongen van 18 is al opgepakt op het eiland, een Nederlandse jongen. De andere jongeren zijn naar Nederland gevlucht. Ga je vandaag meer over horen. Vrijwel alle nog resterende coronamaatregelen in Engeland die verdwijnen vandaag. Freedom Day betekent dat er geen afstand meer gehouden hoeft te worden. Ga je vandaag ook meer over horen. Thuiswerken is ook niet langer verplicht daar. En vandaag begint voor moslims het offerfeest. Offerfeest is naast het suikerfeest een van de belangrijkste feesten voor de moslims. Ga je vandaag ook meer over horen. Ik wil het nu met je hebben over bewerkte foto's. Want moet daar een disclaimer op komen bij sociale mediakanalen? Deel je mening via 0800-1121 of de app van Radio 1. Aanleiding is Noorwegen, want in Noorwegen moeten adverteerders en influencers een disclaimer plaatsen bij een foto als deze bewerkt is. Er wordt namelijk veel gesleuteld aan een foto om een model bijvoorbeeld zo mooi, egaal en slank mogelijk eruit te laten zien. Als kijker heb je vaak niet door dat er flink is gefotoshopt en daardoor kan een verkeerd beeld van de werkelijkheid ontstaan. Bij veel mensen en vooral jongeren zorgt het ervoor dat ze onzeker worden over hun eigen lichaam. Cosmetisch arts Joshua van der A komt vaak jongeren tegen die willen lijken op een influencer, een model of een andere beroemdheid. En hij vindt dat geen goede basis voor een ingreep. Je hoort hem bij Brandpunt Plus. Het allerergste is mensen die komen met een foto van bijvoorbeeld een social media of celebrity. En van, ah ja, ik wil een kaaklijn zoals haar of lippen zoals haar. Want dat is geen gezonde uitvalsbasis om van te beginnen werken. Want ik ga jou niet gelukkig maken als ik je meer op iemand anders ga doen laten lijken. Dat is helemaal het punt niet. Je moet heel goed beseffen dat alles wat je op Instagram ziet, is allemaal nep. En dat is ook een gesprek dat wij heel vaak moeten hebben. Hè, vooral met jongere dames dan. Van kijk, hey, ik zie die foto's die hier staan. Zijn allemaal heel mooie meisjes. Maar Photoshop, professionele belichting, professionele maquillage, facetune, wat we tegenwoordig ook allemaal hebben. Daar moet je allemaal rekening mee houden. Dat is gewoon niet de realiteit. Ja, cosmetische als Joshua van der A was dat. Hoe komt het dat mensen cosmetische ingrepen willen doen? Sociale mediadeskundige Marjolein Anteunis legt bij NOS uit dat het onschuldig begint. Want als we foto's van onszelf plaatsen, gebruiken we daar bijvoorbeeld vaak een filter voor om er beter uit te zien. En dat is eigenlijk heel normaal. Dat doen we dezelfde week als we make-up op doen. Of dat we ons haar mooi feunen, of dat we leuke kleren aantrekken. Dus zo moet je dat het wegpoetsen van een puistje of net een filtertje, zodat de oneffenheden weg zijn. Zo moet je dat zien. Dus we worden niet een andere versie van onszelf, maar we worden een perfectere versie van onszelf. Ja, alleen kan je daardoor wel steeds ontevredener worden over jezelf. Je kan daardoor ook ontevredener worden over jezelf. Want je kan je de perfecte versie van jezelf maken met die zonder flaporen, met een kleinere neus. Maar als je in de spiegel kijkt, dan zie je weer gewoon wie je werkelijk bent. En dat kan je wel een vervelend gevoel geven dat het niet dat droombeeld is. En dat ook moet het achterna te gaan, beginnen sommige mensen al vroeg met cosmetische ingrepen. Zo ook de 22-jarige Hanna. Ze wil er ook uitzien zoals de influencers op sociale media. Eigenlijk, social media heeft een hele grote invloed op mij gehad. Al die mooie vrouwen van tv-programma's gebruiken filters. Deze heb ik ook gewoon toevallig ontdekt door andere mensen. Ik zie dat zij deze filters gebruiken en uiteraard vind ik de filters ook gewoon zo mooi, want deze maken mij gewoon mooier. Een mooie huid, mijn ogen die mooier uitkomen. Door de nepwimpers, volle lippen. Dat is natuurlijk ook gewoon mijn wens. Door de filters wil ik wel zeker iets aan mijn gezicht laten veranderen. Ja, ik zou een neuscorrectie willen laten doen. Een wipneusje, om het zo te noemen. Ja, dat is natuurlijk heel erg in de laatste tijd. Hanna was dat, die graag dus veel aan haar wil al veranderen. Om maar op die influencers te lijken. Door een disclaimer bij een bewerkte foto te plaatsen, verwacht Noorwegen, die dat dus heeft ingevoerd, dat mensen daar meer over gaan nadenken. Ook de Noorse Instagrammer Madeleine Pedersen zegt dat er minder vaak bewerkte foto's gepost zullen worden. Want influencers zullen zich ervoor schamen om juist zoiets toe te geven. Dat dan weer wel. En dat kan positief uitpakken, want een realistisch beeld van jezelf neerzetten kan anderen ook een goed gevoel geven. In de tech-podcast van NOS op 3 vertelt redacteur Marieke Kuipers dat ze zelf graag realistischere beelden had willen zien. Ik weet nog wel dat ik op een gegeven moment een model dat ik volgde, dat zij toen een keer laat vallen dat ze heel veel pukkels heeft. En dat die dus overal steeds worden weggeschopt. ik had haar nog nooit met pukkels gezien, inderdaad. Dus dat hebben ze hartstikke goed gedaan. Maar ik had zelf ook last van pukkels op mijn gezicht. En dat probeerde ik natuurlijk ook te markeren. Maar ik had het zo fijn gevonden als ik dat gewoon had geweten. Ja, dit was Jonna Teveer. Het was niet de Marieke Kuipers die we hier hoorden praten. Maar kijk, zo al een voorbeeld daarvan. Ik ben benieuwd hoe jij hierover denkt. Moet iedereen een disclaimer plaatsen bij zijn foto op sociale media bijvoorbeeld? Denk jij dat dat zou kunnen helpen? Deel je mening. Je mag je mening delen via 0800-1121. Ik ga je nog wel wat meer over vertellen. Want iedereen doet zijn best om er mooi uit te zien op de foto. Begint vaak met leuke kleding, make-up soms, je haar goed doen, in model brengen en vooral ook een mooie lach. En het eindigt uiteindelijk met het bewerken van de foto voordat die op sociale media komt. Moet er dan ook gelijk een disclaimer bij om te vertellen dat de foto bewerkt is? Of vind jij dat het gewoon part of the deal is? En geldt die disclaimer dan ook als je bijvoorbeeld wat in de kleur hebt veranderd naar zwart of wit bijvoorbeeld? Of alleen als je iets aan je lichaam hebt veranderd, als je bijvoorbeeld met een app iets van je wallen hebt weggewerkt? Praat met me mee over dit onderwerp aan de hand van de volgende stelling. Bij bewerkte foto's op sociale media moet een disclaimer komen te staan. Deel je mening via 0800-1121 of een appje in de Radio 1-app. Hoe denk jij hier dus over? Vind jij dat bij bewerkte foto's op sociale media een disclaimer moet komen te staan? 0800-1121 of de app van Radio 1. Graan met Stefan Kondur. Instead of the home. 12 minuten over 5 is het. Goedemorgen, de extra vroege ochtendshow muziek van Youth Lagoon. En 17. We hebben deze vroege ochtend over sociale media. Want foto's die erop geplaatst worden en misschien bewerkt zijn, moeten die misschien een bericht krijgen erbij van: hey, let op, deze foto is bewerkt. Dat is ook een vraag van Erika Baan. Zegt: sorry, ik ben 76 jaar in de Radio 1 app. Wat is een disclaimer? Nou, dat betekent dat je eigenlijk bij een foto dus een berichtje zet van: hey, let op, in deze foto heeft een bewerking plaatsgevonden. Het is dus niet de realiteit. Weet dat. Je kan het nog steeds een mooie foto misschien vinden, maar snap wel dat de lippen die je ziet niet echt zijn, of dat de wallen die je ziet weggewerkt zijn bijvoorbeeld. Je ziet ze niet meer, maar er zaten eigenlijk wel wallen, maar die zijn er niet meer. Dat soort dingen moet je bedenken bijvoorbeeld bij een disclaimer. Hoe denk jij daarover? Vind jij dat een goed idee? Je mag je mening geven via 0800-1121. Of een audio-appje kan je bijvoorbeeld ook achterlaten in de Radio 1-app. Dat heeft Reinder ook gedaan. Goedemorgen. Ik denk dat heel veel luisteraars op een bepaald punt in hun leven de film The Matrix wel gezien hebben, waarin de prachtige zin Welcome to the Desert van The Real voorkomt. Wat natuurlijk een verwijzing is naar het boek Simulacra Simulacrum van Baudrillard. Waar eigenlijk al gesproken wordt over de teleurgang van de betekenis van de, ja, van de werkelijkheid, om het maar even zo te zeggen. Zodra je die gaat afbeelden. Wat ik daarmee wil zeggen is dat het is eigenlijk nergens voor nodig om een disclaimer te plaatsen bij een afbeelding van de realiteit. Mensen moeten zich goed realiseren dat elke afbeelding die je ziet geen realiteit is. Goedemorgen. Mooi audio-appje van Reinder was dat in de Radio 1-app. Elke afbeelding die je ziet is niet een goede afbeelding van de realiteit, zegt hij. Hoe denk jij erover? 0800-1121. Moet bij bewerkte foto's op sociale mediakanalen een disclaimer, een berichtje komen te staan van: hey, pas op, deze foto is bewerkt. Mevrouw Baggerman, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hoe denkt u daarover? Kijk, ik vind het onzin, want een goede foto, als je hem werkelijk goed maakt, hè, dan hoeft die niet bewerkt te worden. Dan kun je zo die foto plaatsen en hoeft er geen disclaimer bij. Dat hoeft echt niet, want als die foto goed gedaan is, dan zijn al een hele hoop foutjes eruit gehaald. Ja, dus het zit hem ook in wie de foto maakt, die moet ook gewoon een goede fotograaf zijn, en dan hoef je eigenlijk niet zoveel te bewerken. Nee, hoef je ook niet. Nee, dan hebben we het natuurlijk, nou ja, dat klopt. En dat gaat in deze vorm ook wel over wie er dan afgebeeld is op die foto uiteindelijk. En, ja. Dan gaat het er bijvoorbeeld over jongens en meisjes die eigenlijk heel graag willen lijken op een beroemdheid, want die heeft zo'n mooie kaaklijn, of die hebben van die mooie volle lippen. En daarom, dat is natuurlijk moeilijk. Dat kan je niet oplossen met een fotohoek. Nee. Maar je kan, als je een foto maakt, kun je toch, als je het goed doet, een heleboel foutjes eruit halen, zodat die lippen keurig netjes eruit zien. Mm-hmm. Of die kaaklijn echt goed erin zit. Dat kun je al van tevoren al heel veel mee doen. Ja. En die moderne camera's die we tegenwoordig hebben, die hebben ook hele programma's erin zitten, waardoor er alle mogelijke dingen van tevoren al gecorrigeerd worden, voordat de foto op de computer terechtkomt en van daaruit ergens in een krant of weet ik veel waar. Ja. En zou het dan toch helpen, denkt u, om mensen, nou, de onzekerheid tegen te gaan bij jongeren, die op sociale media natuurlijk allemaal versies zien van mensen en daar heel graag aan willen voldoen? Denkt u dat het zou helpen onzekerheid tegen te gaan als er bij elke foto staat van: hey, pas op, in deze foto is het wel het een en ander bewerkt? Ik vrees van niet. Oh, en waarom niet? Omdat die jongelui die kijken daar doorheen en die weten zelf ook drommels goed dat je foto's kunt bewerken. Die zijn zelf heel goed op de hoogte wat allemaal kan. Ja, precies. Dus u zegt eigenlijk, nou, het is alom bekend dat foto's bewerkt worden. Dus wat dat betreft zou er geen disclaimer bij hoeven te staan. Nee, hoeft echt niet. Want ik heb zelf een fotocursus geweest. Ah. Dat was gewoon een hobby hoor, dat ik het gedaan heb. Maar moesten op een gegeven moment 10 foto's moesten inleveren. En al de anderen, die hadden fouten in hun foto's zitten. Maar ik niet. Ik had geen één fout. Alles was precies goed gegaan. Hmm. Zelfs zelfs de witte wand in de kerk stond er goed op. Kijk. En alle andere dingen ook. Die dame die zei ook, ja, hier kan ik niks van zeggen. Nou, wat goed. En doet u er nog veel mee met de fotocursus? Nou, ik doe vaker wel eens zoiets mee. Ja, dat vind ik leuk. Vooral als je een donker stel schapen moet fotograferen. Ja, dan moet je al een aantal dingen instellen. Dan kun je ze keurig erop krijgen. Ja, kijk, ja, dat vind ik altijd mooie dingen om te weten. Dat zou... dat is ook nog iets wat ik wel graag een keer wil doen, een fotocursus. Nou, mevrouw Baggeman, dank u wel. We gaan eens even kijken wat de rest van de luisteraars ervan vinden. Ik ben ook benieuwd wat de rest zal zeggen. Ik wens u sterkte ermee. Dank u wel. Ja. Dank u wel. Goedemorgen. Misschien heb ik het wel nodig. Goedemorgen. Ja. We hebben het over bewerkte foto's die op sociale mediakanalen komen te staan. Vind je dat je daar bijvoorbeeld een disclaimer bij moet? Een berichtje van, hey, pas op, deze foto is bewerkt. Of vind je dat onzin? Mark zegt, goedemorgen. Ik denk dat we ons niet zo druk moeten maken over alles, puntje, puntje. En Nancy Poerske laat weten, ik kan me wel voorstellen dat meisjes er ook zo uit willen zien als die modellen. Mijn voorbeeld in de jaren 80 was Naomi Campbell. Zou toch maar zo'n disclaimer plaatsen. Goed idee, scheelt frustratie ook bij die meiden. Groetjes. Hoe denk jij daarover? 0800-1121. Gerrit, goedemorgen. Goedemorgen, Stefan. Voordat ik even op de stelling inga, wil ik zeggen, omarm je persoonlijke tekortkomingen. Want ik heb namelijk wel eens foto's gezien van mensen met een donkere huidskleur, met een pigmentdifferentiatie, waardoor ze dus gewoon een heel groot gedeelte van hun donkere huidskleur verloren zijn. Die hebben gewoon gezegd, ik omarm dat. Mm-hmm. En dat maakt hun persoonlijk. Dat maakt hun niet een eenheidsworst. Dus als jij een tekortkoming hebt op lichamelijk gebied, en jij weet dat dezelfde omarmen, dat maakt je alleen maar meer compleet als mens. Wat mooi gezegd. Ja, maar goed, nou de stelling. ik denk dat je een tweedeling moet maken. Kijk, als het voor kunstzinnige doeleinden is, echt als je bijvoorbeeld een fotopagina hebt op sociale media, waar bijvoorbeeld ook wordt gezegd van dit is een fotobewerkingspagina. En we laten zien van wat zijn de kunstzinnige mogelijkheden hiervan, dan hoeft het niet. Maar is het echt bijvoorbeeld voor om jezelf mee te promoten, dan moet in mijn optiek zou daar wel die disclaimer erbij moeten staan inderdaad. Ja, dus het maakt eigenlijk een onderdeel uit of een onderdeel tussen artistieke foto's en modefoto's dan ook bijvoorbeeld? Als het echt voor een kunstzinnig doeleinde is bedoeld, dan hoeft het niet. Maar is het echt bijvoorbeeld om jezelf te promoten, om jezelf mooi te maken dan dat je werkelijk bent, dan zeg ik van ja. Ja. Ja, maar dat is natuurlijk moeilijk, want je hebt natuurlijk onwijs veel foto's. Ik bedoel, beeld is belangrijker dan ooit, lijkt het tegenwoordig. Met alle apps als Instagram en Snapchat, alles gaat om foto's. Je hebt natuurlijk onwijs veel modellen ook, merken die gewoon modellen gebruiken om hun kleren in te showen. En die doen natuurlijk altijd wel iets aan die modellen om even iets weg te werken in het gezicht bijvoorbeeld. Vind jij dat dan daar altijd ook een bericht bij moet komen te staan van, hey, let op, dit model heeft wel een correctie gehad in het gezicht bijvoorbeeld. Er zat wel een puistje, maar dat is weggewerkt. Als jij kijkt hoe superficial de wereld tegenwoordig geworden is. Ja, ik denk dat we gewoon een aantal stapjes terug moeten doen. Ik denk dat we gewoon de wereld wat meer natuurlijker moet worden. Ja. Heb jij zelf sociale media? Bijvoorbeeld een bepaald kleurfilter. Als jij bijvoorbeeld een foto heel oud wil laten lijken, dat je bijvoorbeeld daar een sepia-filter overheen zet. Maar bijvoorbeeld je gaat bijvoorbeeld niet iemands huid bijvoorbeeld verder bewerken, maar je doet er bijvoorbeeld alleen een kleurfilter overheen. En dat is al meer puur voor de gein. Mm-hmm. Ja, precies. En zo bestaan er natuurlijk heel veel gradaties in foto's bewerken. Gebruik jij zelf sociale media? Ja. Ik zet zelf alleen op Facebook. Maar dat doe ik natuurlijk puur alleen om mijn eigen muziek te promoten. Ja, precies. Want dat hoorden we vorige uur. Je bent muzikant. Maar heb jij dan bijvoorbeeld al, als je kijkt ook naar foto's van andere mensen op sociale media of van beroemdheden, dat je daar wel onzeker bijvoorbeeld door kan voelen als je ziet van hoe perfect iemand eruit ziet? Ik ben er totaal niet gevoelig voor, Stefan. Dat zal me aan mijn reet roesten. Ja, nou, dat siertje. Dat hoop je natuurlijk dat iedereen daar zo naar kijkt. Jij zegt misschien dat een disclaimer best wel zou kunnen helpen, maar niet bij alles, want je hebt ook bijvoorbeeld artistieke foto's waarin expres bewerkt is omwille van het artistieke vrijheid van de fotograaf. En daar hoeven dan niet alle disclaimers bij komen. Nee. Nou, je hebt bijvoorbeeld, ik weet niet precies hoe hij van voornaam heet, maar je hebt bijvoorbeeld er is bijvoorbeeld in Nederland is of was er een digitale kunstenaar. Hij, volgens mij heet hij van achternaam heet hij Klein. En dat was in de tijd nog dat de IT nog bestond. En die maakte namelijk aan de hand van foto's hele mooi bewerkte kunstobjecten, maar dat was eigenlijk alleen maar mensen die menselijke afbeeldingen die er zeg maar, in werkt waren, cool. Waren ook zagen als perfecte als perfect mens eruit. Misschien dat je wel weet wat ik bedoel. Nee, ik weet het niet, maar misschien dat een luisteraar dat wel weet. Die kan dat even reageren in Radio 1 of bellen. Gerrit, dankjewel. We gaan door naar de volgende. Is goed. En een fijne ochtend alvast. Ja, jij ook. Hoi. Hoe denk jij hierover? Je mag je mening geven via 0800-1121. Vind jij dat foto's die bewerkt zijn bijvoorbeeld, omwille van de persoon er beter uit te laten zien, een disclaimer moeten krijgen op sociale media? Eens of oneens, deel je mening. Let's go. En de indicators. Let's go to the park. Cruising to the park, hoor je op NPO Radio 1. Goedemorgen, het is 6:03. De extra vroege ochtendshow moet op sociale media een disclaimer komen bij een foto die bewerkt is. Vind je dat een goed idee? Je mag je mening daarover geven door te bellen of te appen naar de studio. Fenno, goedemorgen. Ja, goedemorgen Stefan. Welkom terug. Dankjewel. Vertel eens, wat denk jij daarover? Nou ja, ik vind dat die disclaimer wel nodig is. Ik vind het niet zo erg als een foto bewerkt wordt ergens. Want het is minder erg als iemand een hoop cosmetische chirurgie moet ondergaan om mooi te lijken op zo'n foto. Dan vind ik eigenlijk dat er ook zo'n disclaimer bij moet staan. Ja, van let op, deze lippen zijn niet echt. Ja, of deze borsten. Ja. Want ik zie wel eens, ik krijg direct messages op Twitter van een vrouw. En dan denk ik, ach, Oké. Die kan helemaal niet echt zijn. En dan wordt ze zo, ik hou van jou en dit en ik vind je geweldig, zegt ze over mij. Ja, nou, dat kun je niet geloven. En dan zijn het ook meestal computergegenereerde profielen. Ik ken ze, ja. Ik krijg ook vaker van dat soort berichten. Dat is een soort virus, zou je het kunnen noemen. Iets in die zin, ja. Een computer scant of de mannen zijn interessant om te paaien, zodat later, als er een gesprek op gang komt, extra reclame voor allerlei dingen gemaakt kan worden. Mm. Schoonheidsdingen, et cetera, et cetera. Kijk, op Instagram is het soms van sommige accounts gewoon duidelijk. Dat zijn commerciële accounts en die willen iets promoten en verkopen. Ja, nou, dan staat er duidelijk bij dan. Ja. Het komt natuurlijk allemaal vanuit een gedachte dat we toch misschien als maatschappij en ook gewoon als samenleving moeten denken van nou, die sociale media kunnen een hele mooie toevoeging zijn aan het leven. Maar het zorgt er ook voor, het geeft de mensen ook veel meer, ja, hoe omschrijf je het, veel meer afleiding en veel meer zorgen tot onzekerheid. Omdat je je veel, je eigenlijk 24 uur per dag aan het vergelijken bent, aan het afzetten bent tegen andere mensen die je op andere foto's ziet. Je kan het zien in de zin van, die hebben een leuk feestje vanavond. Of hey, die is wel op vakantie en ik zit hier thuis. Of die heeft wel die mooie borsten, maar ik heb die borsten niet. Of die heeft wel die mooie haarlijn, maar ik heb die haarlijn niet. Vind je dit een goede discussie die toch meer gevoerd misschien moet worden om te zeggen van hey, de sociale media kunnen een goede toevoeging zijn, maar we moeten ook wel meer oog hebben voor de duistere kant daarvan? Jazeker. We moeten met beide benen in de realiteit blijven staan. En eigenlijk, ik ben AOW'er al 4 maanden. Ik kan me niet voorstellen dat zo'n vrouw zulke dingen over mij gaat zeggen, et cetera. En ik heb ook liever, mijn vrouw en ik, dat we mensen persoonlijk ontmoeten. Maar dat ging natuurlijk met die coronatijd ook heel, heel slecht. Dus wat dat betreft hadden de sociale media misschien wel een goede functie. Maar ja, je moet het inderdaad niet overdrijven. Nou, mevrouw Baggerman, die vond het eigenlijk niet zo'n goed idee. Die zei van, nou, die mensen hebben echt wel door als een foto bewerkt is. Heb je dat idee dat iedere jongen nog wel snapt wanneer een foto bewerkt is, ja of nee? Ik denk, als je nou zegt jongen... Nee, jongeren. Jongeren, die juist niet. De mensen met levenservaring, die zien dat sneller, denk ik, dan een jongere. Ja. Nou ja, goed, het is een beetje, en dat is misschien een gekke vergelijking dat ik nu ga maken, maar ik denk dat het hetzelfde is met dat je op internet natuurlijk heel veel seks kan kijken. De porno kan je kijken. Maar dat is totaal natuurlijk geen afspiegeling is van wat seks eigenlijk is met elkaar. En dat is natuurlijk op sociale media ook. Je kan natuurlijk heel veel mooie foto's zien, maar een mens is nooit helemaal perfect. En die imperfecties maken een mens natuurlijk ook zo mooi. Dat zei Gerrit ook aan het begin van dit uur. Dus jij zegt misschien dat een disclaimer echt helemaal nog niet zo'n slecht idee is. Nee, daar ben ik het volledig mee eens. Nou, duidelijk. Kijk, bij die seksdingen, ja, dan weet je het, dan ga je daarvoor. Dan weet je dat niet echt is. Ja, nou goed, dat is natuurlijk ook de vraag. En dan misschien kijk je misschien wel eerst online een keer seks en heb je daarna in het echt seks. En dan kom je er eigenlijk heel snel achter van dat het helemaal niet hetzelfde is. Nee, precies. Je kunt er hoogstens wat ideetjes op doen, maar het is niet echt. Nee. Nou goed, en daar zou een disclaimer misschien ook bij helpen op sociale media. Dankjewel dat je belde. Lekker goed. Trouwens dat je in de AOW zit. Dat wist ik nog niet. Bevalt het? Ja, want ik rij gewoon door op dezelfde fulltime. Kijk, ik ben niet iemand die thuis gaat zitten. Ik zou me stierlijk vervelen. Ik ben ook niet zo'n vakantieman. Ik hou over het algemeen weinig vakantie van. Ja. Nou, is wel lekker hoor, vakantie soms. Ik weet niet wat ik moet doen, maar ja, dat zit in mij ingebakken. Lezen? Ja, soms wel. Boeken lezen, heerlijk, op vakantie. Ja, dat daar zou ik ook wel voor gaan, ja. Nou, goed zo. Maar zeg, ik moet aan het werk, ik moet mijn codes invoeren. Ja, ga jij je werk doen, ga ik dat ook even doen. Dankjewel dat je belde en een fijne ochtend alvast. Oké, okay, Stefan, hoi. We hebben een appje van Karel die zegt... Goedemorgen, stel je bent een cosmetische operatie ondergaan... naar aanleiding van een ongeluk of een ziekte... moet ik dan ook zo'n disclaimer bij een foto gaan plaatsen? Geet zegt, wat een onzin, elke leeftijd heeft zijn charmes. En Luc Hermans zegt, goedemorgen, zo'n disclaimer is een goed en nodig idee. Hoewel ik denk dat het onbegonnen werk is, iedere foto is namelijk bewerkt. Dus als bij iedere foto moeten gaan staan, en dan valt het eigenlijk niet meer op. Het is kwalijk dat men van elkaar alleen maar bewerkte foto's aan het bekijken is. Maakt de intentie uit waarom een foto bewerkt is? Zo ja, dat is ook lastig na te gaan. En Nancy laat nog weten, oh ja, Alicia Keys heeft zich bijvoorbeeld zonder make-up en pose laten fotograferen en zonder Photoshop een goed voorbeeld doet volgen. En Peter de Jong zegt, iedere foto is een gunstige weergave van de werkelijkheid. Mensen hebben een goede kant en een slechte kant. Ze willen altijd hun goede kant op de foto. Ook de beelduitsnede is altijd zo dat minder mooie delen worden weggelaten. Men kiest ook altijd de meest gunstige lichtinval. En er wordt altijd make-up gebruikt. Mensen kunnen beter letten op bewerkte video's, waarop beelden staan die nooit zijn gebeurd. Of tekst die nooit is gezegd, bijvoorbeeld door politici. Dankjewel voor je appje. 0800-112. Bram, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe denk jij hierover? Ik wil eigenlijk wel aansluiten op die vorige beller. Ik ben het wel heel erg met hem eens dat als je op foto's een disclaimer moet gaan plaatsen dat dingen niet echt zijn, dan zou je dat in het echt eigenlijk ook moeten doen. En hij noemt dan die voorbeelden van die cosmetische ingrepen. Maar dan zou je dus, als je je oogleden hebt laten corrigeren, moet je dan ook op een of andere manier aangeven als iemand naar je kijkt van het is niet echt wat je ziet. Onbegonnen werk misschien, zeg jij. Ja, het is onbeginnen werk. En in algemene zin denk ik dat wij in deze samenleving veel te veel de nadruk leggen op het voorkomen van problemen. Het pas op hiervoor, pas op daarvoor. Als je als kind of als jongere niet in aanraking komt met bepaalde gevaren, dan ben je daar later niet tegen gewapend. Als je niet leert dat als je valt dat je je knie zeer doet als klein kind... Ja dan krijg je onherroepelijk verderop in je leven... krijg je een keer de tik op je neus dat het zeer doet. Ja, en zo zou dat bij de foto's ook moeten werken. Nou ja, je kunt daar heel zwaar aan tillen dat mensen daar problemen door krijgen. Maar ik denk dat mensen altijd op zoek zijn naar extreem. En of dat nou extreem mooi is of extreem gevaarlijk... maar kijk maar naar een film. 99% van films kan niet echt gebeurd zijn... Want anders was het namelijk geen film. Ja, en daar weten we dus heel goed van. Dan is het niet interessant om naar te kijken, namelijk. Ja, precies. Want ik denk ook, als je bij iedere foto die de gemiddelde influencer... of alles met 100.000 meer volgers op Instagram... als je daarbij gaat zetten wat niet echt is... ik denk dat je niet één foto hebt waarbij je dat niet zou moeten vermelden. Ik denk dat alles nep is. Ja, en dat is ook... Jij zegt misschien gewoon... dat is ook wat sociale media zijn. Ja. Precies. Ja, precies. En dus wat dat betreft zou een disclaimer niks uithalen. Nou, denk ik niet. En dan heb ik nog iets. Kijk eens naar sigaret. Hoeveel disclaimers staan daarop? En al jarenlang. En helpt dat? Weet ik niet. Helpt het jou? Nou, nee. Mij sowieso niet. Maar als je naar het gemiddelde aantal rokers kijkt... geloof ik niet dat het daardoor daalt. Ja, dus jij... Ja. Oké, nou, dus jij trekt die vergelijking en jij zegt nou, bij die sigarettenpakken haalt dat volgens jou weinig uit. En dat zou een disclaimer op sociale media ook niet doen. Je ziet geen daling van het aantal rokers. En in algemene zin denk ik gewoon dat wij als samenleving moet je gewoon men meer zelf laten ondervinden van ja, het is gewoon niet echt. En dan kun je daar heel zwaar aan tillen van mensen komen daardoor in de problemen. Maar ik denk persoonlijk dat dat wel meevalt. En hoe kunnen we mensen daar dan beter... voor wapenen. Hoe kun je dat met mensen doen? Door zichzelf wat te laten onderzoeken. En het is helemaal niet erg om een keer je neus te stoten of erachter te komen dat je niet zo'n geweldig achterwerk hebt als Jennifer Lopez. Want dat is namelijk de realiteit. Ja, ja. Dat is zo. En dan kun je zeggen van ja, ik heb daar problemen mee. Maar ja, als je daar een probleem van maakt, dan zit je leven vol met problemen, denk ik. Hm. Nou, goed, duidelijk. Dankjewel Bram dat je belde en een fijne ochtend alvast. Van hetzelfde, hè. En tot ziens, 0800-1121, daar mag je reageren. We gaan het nog even hebben tot 6 uur over de radio. Heel leuk. Gaan met Stefan Kondu. Want een studio in huis en een zendmast op een geheime plek. Misschien had je dat wel vroeger. Dat is hoeveel etherpiraten wekelijks plaatjes draaien. Nu nog steeds ook. De cultuur van de piratenmuziek is vorige week officieel erkend als immaterieel erfgoed in Nederland. Vindt voornamelijk in het noorden en oosten van Nederland plaats. Daar groeien veel mensen op met de piratencultuur, misschien jij ook wel. Nou, als dat het gezellig is om plaatjes te draaien met je vrienden... is er voor etherpiraten nog een belangrijke reden om zelf radio te maken. Als je gewoon een radio aanzet, het is geen piraat, het is allemaal hetzelfde. Radio NL en 100% NL, dat heeft allemaal niks met gemisanden te maken. Nee. Het is geen mooie muziek, niet. Nee. Het is gewoon schemelmuziek, noem ik dat. Ja, kermismuziek. Kermismuziek, ja, noem het maar af. Ik vind niks. Ja, het is toch echt de piraat, wat bepaalde muziek draait, wat echt ontbreekt op de commerciële zenders. Kijk, de etenpiraten aan het woord. Die etenpiraten missen dus vooral de muzieksmaak op de Nederlandse radiozenders. Maar zij zijn niet de enigen die het idee hebben dat er iets ontbreekt op de radio. Want vanaf volgend jaar komen er twee nieuwe omroepen bijvoorbeeld bij die breiden een nieuw geluid willen laten horen. Ongehoord Nederland en Omroep Zwart. Die vertellen bij de NOS wat er volgens hen op dit moment nog ontbreekt. Op de radio ook. Het gaat al lang niet meer alleen over radio, tv en online. Het gaat over heel veel mensen die willen zeggen van hé, hier ben ik besta ook. Ja. En ik tel ook mee. Dus ik wil mezelf graag terugzien of terug horen. We hebben bijvoorbeeld het Zwarte Pieterjournaal, wat andere omroepen absoluut niet hebben. We zijn heel kritisch naar massa-immigratie, wat andere omroepen niet eens meer durven aan te raken. En we zijn heel kritisch naar de toenemende macht van de Europese Unie. Nou, nieuwe geluiden hier op deze zender ook vanaf volgend jaar. Vroeger waren hoorspelen enorm populair. Bijvoorbeeld ook op de radio met acteurs, speciale geluidseffecten en muziek. Er werd een heel verhaal verteld aan de luisteraar. Vandaag de dag zijn die hoorspelen een beetje in de vergetelheid geraakt. Dat is jammer. Ook muziekoloog Philomeen Lelieveld pleit ervoor om hoorspelen weer terug te brengen op de radio. Ze vertelt bij Focus hier op deze zender dat sommige verhalen dan wel een beetje aangepast moeten worden. Ik ben bezig met een kinderhoorspel. En in dat kinderhoorspel zijn bijvoorbeeld alle hoofdrollen zijn door jongens bezet. Nou, dat zou je nu nooit meer doen. Je zou het veel diverser maken. Mm-hmm. Je zou meisjesrollen inschrijven. Dus het kan best zijn dat je bij een remake, dat je daar dan toch een klein beetje moet gaan aanpassen. En dat er een arrangeur nodig is of een bewerker of een dramateur die meedenkt hoe je het verhaal in een eigen tijdsjasje kan gieten. Het doel van mijn onderzoek is uiteindelijk om te zorgen dat er weer stukken opnieuw worden opgevoerd of opnieuw worden uitgezonden. Eigenlijk om het muzikale erfgoed, gewoon de kwaliteit die door de voorgangers van de componisten van nu gemaakt is. Wat daar goed aan is, is gewoon leuk als je dat en belangrijk dat je dat in het collectieve geheugen houdt. Nou, zomaar eens een aantal voorbeelden van dingen die missen op de radio. Verschillende meningen van alle kanten in de maatschappij. De Nederlandstalige muziek, zoals de etenpiraten dat graag terug willen horen. Ja, en hier een goede afspiegeling van verhalen. Nou ben ik wel eens benieuwd hoe jij daarover denkt. Wat mis jij nog op de radio? Luister jij bijvoorbeeld graag naar volkmuziek? Wordt er dat nauwelijks uitgezonden? Heb jij behoefte aan nog meer sport op de radio of nog meer theater? Of mis jij een bepaalde maatschappelijke stroming op de radio? Laat weten wat jij mist op de radio. Tot 6 uur mag je dat nog doen via 0800-1121 of de app van Radio 1 gebruiken. Reageer. Wat mis jij nog op de radio? 0800-1121 of een appje naar de Radio 1-app. Lisa likes brandy and the way it hits her lips. She's a rock and roll survivor with pendulum hips. She's got deep brown eyes that have seen it all. Working at a nightclub that was called The Avenue, the barman used to call her Little Lisa Looney Tunes. She went down on almost anyone. But from the hard time living till the Chelsea days, from when her hair was sweet blonde till the day it turned gray, she said, L-I-F-E-G-O-E-S-O-N. You got more than money and sense, my friend. You got heart and you go in your own way. L-I-F-E-G-O-E-S-O-N. What you don't have now will come back again. You got heart and you go in your own way. Some people wear the history like a map on their face, and Joey was an artist just living out a case. But his best work was his letters home. Extended works of fiction about imaginary success, when chorus girls and neon were his closest thing to friends. But to a writer, the truth is no big deal. And from the hard time living to the sleepless nights and the black and blue body from the weekend fights, he'd say, L-I-F-E-G-O-E-S-O-N. Got more than money and sense, my friend. You got heart and you go in your own way. L-I-F-E-G-O-E-S-O-N. What you don't have now will come back again. You got heart and G-O-E-S-O-N. Got more than money and sense, my friend. You got heart, and you're going your own way. L-I-F-E-G-O-E-S-O-N. What you don't have now will come back again. You got heart, and you're going your own way. Got heart, and you're going your own way. L-I-F-E-G-O-E-S-O-N. What you don't have now will come back again. You got heart, and you're going your own way. Noah and the Wills. And the Will, moet ik goed blijven zeggen. L-I-F E-G-S-O-N, live goes on. Goedemorgen, het is 17 minuten voor 6. Dit is de extra vroege ochtendshow van maandag 19 juli. De laatste week gaan voordat we de zomerstop ingaan en wij plaats maken voor de Olympische Spelen. Greet, laat daarover weten. Fijn dat je er weer bent. Ik heb gehoord dat er een hele maand geen gaan is. Wat komt, wat erg en waardoor komt dat? Ik ben, even kijken, ik ben 80 jaar en ik ga jullie enorm missen. Nou, wat lief, Greet. Ja, het klopt, we zijn even een aantal weken uit. Want de zomerspelen komen eraan, de Olympische Zomerspelen. En daardoor kom je hier veel sport op de radio tegen. En ook door geweldige presentatoren gepresenteerd. Dus jullie gaan het helemaal niet slecht hebben. Maar in ieder geval even geen gaan. Maar dan mogen jullie in ieder geval ook je mening even weer opsparen. En dan kunnen we vanaf ergens in augustus weer samen daarover praten. Maar dat is nog niet gezegd. We zijn er nog de hele week, in ieder geval tot vrijdag, tot en met vrijdag. En we hebben het over de radio. Want wat mis jij nog op de Nederlandse radio? Is dat jouw muziek? Is dat een mening? Wat is dat? Je mag je mening delen via 0800-1121. Nico laat weten in de Radio 1-app. Ik mis positief nieuws op de radio. Jeroen zegt, waar is het hoorspel Radio Bergijk eigenlijk gebleven? Waarom is dat opeens gestopt? Dat was pas een mooi hoorspel. En Robert Klopman die zegt, ik luisterde vroeger altijd naar de Piraten. Goede oude tijd. En als er een leuk liedje kwam, opnemen met een cassettebandje. Kijk, dat zijn de verhalen. Nou, wat mis jij op de radio? Je mag je verhaal delen. Dat heeft Ron ook gedaan. Ron, goedemorgen. Goedemorgen, Ron. Ben je daar? Ja, hier ben ik. Ja, ik luister half met mijn hoofdtelefoon en half hallo. Ja, hallo. Ja, de radio. Ja, nou, hoor ik me dus. Want ik luister ook met de ene oor op een hoofdtelefoon. Een ander oor heb ik de horen in de hand. Dus. Ja, ja en dan er zal wel wat vertraging op zitten. Ja, dat, vertel, wat mis jij op de radio? Nou, dat ik vind dat sommige documentaires moeten onderbroken worden door sport. En ik vind dat daar, dat ze daar misschien veel beter dat themakanaal van NPO Soul & Jazz voor kunnen gebruiken of zo. Dat je daar meer documentaires op zou moeten kunnen zetten. Hmm. En dan kun je er ook hoorspelen op zetten. Ja, dus jij mist eigenlijk wel een soort hoorspelen documentaire kanaal. Ja, want en ik vind dat nu soms documentaires of bijvoorbeeld een heel goed voorbeeld was Vroege Vogels. Die had gewoon een keer verstoord omdat er toen hockey of zoiets was. Nou, en dan is dat heel storend als een heel een diepergaande programma is of iets over de natuur of wat dan ook. Of als er bijvoorbeeld de onvoltooid verleden tijd komt van de VPRO. Dan is dat heel irritant als dan een schreeuwende sport dingen doorzoekt. Dan denk ik al, ja, ze zijn dan maar net zo goed gewoon sport op. Net als dat jullie volgende week die Olympische Spelen doen. Ja, precies. Dus jij zegt, als je dan kiest voor die documentaire, als je dat de ruimte geeft, dan moet je dat ook wel helemaal laten horen en niet gaan onderbreken, omdat er een actuele sportwedstrijd doorheen moet komen. En ik zeg op mijn beurt, net als dat jullie de volgende week niet meer zijn, of andere programma's op Radio 1 niet meer door kunnen gaan, dan alleen maar voor het sport. Ja, nou dat kan. Maar zet die, parkeer die, want er wordt nooit naar de mensen geluisterd, parkeer dat soort programma's, net als het Radio 1 journaal, tijdelijk op een andere zender, op die Soul & Jazz, die wordt toch alleen maar voor non-stop gebruikt. Het lijkt wel of muziek alles moet zijn, omdat het goedkoper is dan goede informatie. Ja, nou, dat deel ik met je. Geert die zegt, ik mis eigenlijk helemaal niks op de radio, want die podcast die biedt al genoeg. Dat heeft een voordeel dat je dat later terug kunt luisteren, omdat je dan zelf kunt bepalen wanneer je het wil luisteren, want dan ben je niet afhankelijk van een tijd. Ik bedoel, nou ben ik toevallig vroeg wakker, maar ik luister ook wel eens 's avonds gaan terug. Alleen ja, dan kun je niet meedoen. Kijk, zijn er programma's waar je mee moet doen? Ja, dan moet je nu al luisteren. Ik bedoel, anders, ik kan nou niet vanavond bellen om op uw programma te reageren. Dus dat ligt wel aan net maar wat het is. Ik bedoel, is het iets waar luisteraars in betrokken worden, dan moet je er op dat moment live bij zijn. Ja. Ja, en dan die piraten. Ja, wat ik daarvan vind, dat ik bij ons zit er ook eentje, Mexico FM. Ik luister het wel eens even, omdat ik iemand ken op mijn werk. Maar ik vind het zo... Ik vind het niet meer zo nodig eigenlijk. Want daarbij, als je op de FM zit, dan riskeer je ook een boete. Dus doe het gewoon op internet. En daar heb ik ook wel steeds tegen gezegd. Ja, het heeft geen zin meer om op FM te zitten tegenwoordig. De Radio Mexico FM is ergens in de buurt van Den Bosch, volgens mij, hè? Ja, Den Bosch is echt... Ja, ik benoem het eigenlijk, ze draaien een beetje B-muziek. En dan de manier waarop ze presenteren. Mensen die zich een bijnaam geven van een bekende discjockey. En dan denk ik, ja... Goed, als ze dat leuk vinden, moeten ze dat doen. Maar ik zou zoiets gebruik daar dan het internet voor. Maar ik kan het wel begrijpen, omdat het ook best veel geld kost. Maar ja, als je dan illegaal bent, ja, dan krijg je een keer dat je opgepakt wordt. Ja, is dat ook part of het spelletje? Wat zegt diegene daarover? Wat bedoelt u? Nou, dat hoort er natuurlijk een beetje bij. En je probeert zo lang mogelijk ook onder de radar te blijven, lijkt mij, voor de politie. Ja, maar het is eigenlijk niet meer zoveel aan. Het is nog iets wat leeft van de jaren 60, 70, 80 of zo. Toen waren er heel veel van die piraten. En het was ook op antwoord destijds dat die zeezenders gingen verdwijnen. Ja, ja, en dat Hilversum 3 de EO op vrijdag had. Toen kreeg je heel veel van die landpiraten. Ja, ja, ja. Ja. Nou, goed, duidelijk. Ron, dankjewel. We gaan eens kijken wat de andere luisteraars nog missen op de radio. Blijf daarvoor naar luisteren. Leuk om ook te horen dat je gaan terugluistert 's avonds. Dat wist ik niet dat ook heeft gedaan. Ja, ik doe dat ook wel, want soms ben ik niet wakker en dan ben ik toch... Alleen, het zou iets eerder in de podcast moeten komen, want ik moet om 7 uur al weg. En dan als ik het om 6:30 zou kunnen ophalen, dan kan ik het nog terugpakken. Ik schrijf met je mee. Ja, oké. Bedankt. Hoi. Dag. Fijne ochtend. Luc Hermans zegt, naar mijn mening mis ik vooral durf en vernieuwing op de radio. Scherpe randjes, Studio Brussel, Belgische radiozender, heeft dat wat meer. Maar over het algemeen horen we dezelfde muziek binnen de lijntjes. Dat vind ik jammer. Veel wordt bepaald aan de hand van de grootste gemene deler. Andere onderdelen mis ik ook, maar daar gebruik ik tegenwoordig de podcast voor. Dankjewel voor je appje. We gaan kijken naar Piet. Of nee, eerst naar Veselien. Wat een mooie naam. Goedemorgen. Met wie? Oh. Félicien. Félicien, ah oui, bonjour, goedemorgen. Ik zei het verkeerd. Goedemorgen, vertel eens, wat mis jij op de radio? Ik moet altijd vlakbij een radio zitten, dan voel ik me ongelukkig. Ah, wat mooi. De uitknop is ook belangrijk, dat je hem uit kan zetten. Ik noem maar iets, reclame, zeg maar, dat heb ik een hekel aan. Maar wat ik mis op de radio, dan een goed jazzprogramma. Oké. Dat was vroeger was het nog meer aan de orde, geloof ik. Ik ben inmiddels 77 en ik heb goede herinneringen. Heb je ooit gehoord van die, ben je liefhebber van jazz? Nou, ik moet toegeven dat dat niet helemaal iets is wat ik vaak opzet. Nou, het gaat om, zal ik een paar namen noemen. Johnny Rollins, Thelonious Monk en Mingus. Dat zijn die uit de jaren top. Dus topjaren uit de jaren 50, jaren 60. Er werd ongelooflijk mooie jazz gemaakt. Ik luister ook graag naar, niet alleen jazz hoor, naar de klassieke zender. NPO 4. Mm-hmm. Radio 4. Ja, daar luister ik ook vaak naar, maar daar heb je ook ongelofelijke troep hebben ze erop, weet je wel. Dus niet om aan te horen. Ja, ik ben natuurlijk gespecialiseerd in een kwartet, een beetje kamermuziek, zeg maar. Ah, ja, en we hebben bijvoorbeeld wel nog een soort themakanaal, soul en jazz, maar jij zegt, daar hoor ik dat niet terug. Ja, ben ik goed te verstaan op zeker? De telefoon? Ja, ja. Ja. Oh, ik heb een nieuw telefoontje, dus moet ik even aan wennen nog. Hè? Nou, u bent hartstikke goed te verstaan. Hoorde u ook wat ik zei? Ik goed verstaan, ja, ja. Maar ik weet niet of dat je doorgang krijgt. Dat er iemand dat gewoon even... dat er die jazz dus ook voor de jeugd belangrijk, weet je wel. Je had toch gewoon dat mooie programma over het onderwijs. Mm-hmm. Nou, als je die jazz... Dan moet je gewoon de jeugd meer in aanraking mee laten komen. Kennis brengen, hè? Ja. Met jazz. Nou, en daar zou een goed jazzprogramma bij helpen. Dankjewel dat je even belde. Oké. En een fijne ochtend alvast. Via 0800-1121 mag je laten weten wat jij mist op de Nederlandse radio nog. En je kan dat ook laten doen in de Radio 1-app. Piet, goedemorgen. Ja, goedemorgen Stefan. Ja, ik denk dat de vernieuwing missen, de nieuwe paden die de radio altijd op termijn in de toekomst in moet slaan. Denk aan Veronica, de piraat die als schip op de Noordzee Nederland veroverde. En die gewoon de vernieuwing op de radio heeft gebracht in die tijd. Dus ik denk dat het slim is dat ze de piratenzenders gaan legaliseren. En dat ze bepaalde frequenties openzetten om piraten de kans te geven om hun verhaal en hun radio te gaan maken. En daardoor wellicht buiten de geëigende gebruikte paden die regulier en gangbaar zijn op de gewoon in het radiolandschap, dat die nieuwe wegen kunnen openbaren voor iedereen. Maar is het nu te veel een eenheidsworst aan het worden? Nou, je moet nooit gezapig zijn in het heden, want tijden veranderen en zaken gaan gewoon in de toekomst anders lopen. Dat is onontbeerlijk. Dat hoort bij de ontwikkeling. En zo, als je die nieuwe frisse wind toelaat tot je bestel, krijg je nieuwe ideeën waarvan de reguliere zenders kunnen zetten. Nou, dat is een schot in de roos, dat gaan we ook oppakken. Hè, laten we wel zijn, gaan is gewoon een schot in de roos geweest. Want zeg maar de gewone luisteraar komt aan bod. Ja. En dat is sowieso al uniek in Nederland. Maar ik bedoel, het is uitgesloten dat alles bij hetzelfde blijft. Dus die verandering, die moet een ieder toelaten en zo kom je verder, zo blijft het sprankelend en zo blijft de radio altijd zeg maar gewild en onderscheidend en vernieuwend dus. En denk jij wel dat die pioniers er nog zijn? Nou, ik heb er geen idee van, want ik heb niet zoveel tijd om naar de radio te luisteren. Maar je begrijpt, Stefan, dat voor de algemene ontwikkeling als hoeksteen ook mede voor de radio belangrijk is dat de nieuwe smaken toegelaten worden. Niet steeds meer van hetzelfde. En dat is eigenlijk ook op de tv met al die buitenlandse zenders en dat mensen uit 1000 zenders kunnen kiezen. Dan pakt de tv hier en daar ook wat van buitenlanders op. Die denken, dat zijn goede formules, gaan we ook doen. Ja. En zo hou je die vernieuwing in stand. Dat moet je toelaten. Ja, je dus op die manier, er wordt natuurlijk een kritiek geuit misschien op nieuwe omroepen die het bestel binnenkomen. En jij zegt eigenlijk dat het alleen maar goed. Want daar leren ook andere omroepen weer. En zo pas je en zo ontwikkel je steeds nog door. Ze zijn super gemotiveerd, die mensen. Ja. Want die doen het als hobby, als een soort levensopvatting. Dus die brengen vernieuwing. En ik bedoel, je kunt niet alles verbieden in Nederland. Je moet nieuwe geluiden enzovoort, moet je de kans geven om zich zeg maar te openbaren. Staat genoteerd. Dankjewel en een fijne ochtend, Piet. Ja, jij ook, Stefan. Want we gaan nog even naar Hama. Hama, goedemorgen. Goedemorgen, Stefan. Wat mis jij op de radio? Ik mis programma's over ook op tv, hoor. Over allochtonen. Kijk, het is heel simpel. Ik vind de radioprogramma's en tv-programma's zijn hartstikke leuk. Maar ik mis afspiegeling met de maatschappij. Want kijk, heel veel soorten allochtonen in Nederland zijn er. Dus als je een programma van een paar uren per dag, dat de mensen ook meedoen. En zelf regisseuren misschien. Dat ze ook over cultuur hebben, over geschiedenis, over eten, drinken. Ja. Dat is ook gewoon goed voor de ontwikkeling van Nederlandse maatschappij. Want veel Nederlanders willen graag ook iets weten over Koerdische cultuur, Iraakse cultuur, Iraanse cultuur, over alles, over Afrikanen, over... Als je en jij stelt eigenlijk, daar komen ze nu te weinig mee in aanraking. Absoluut, zeker. En mensen weten niet eens waar bepaalde landen liggen. Of iets over geschiedenis weten van bepaalde landen. Dat is toch interessant als je dat kan bieden. En ik vind ook dat moet bieden. Want kijk, allochtonen, autochtonen zijn er heel veel in Nederland. Die missen bepaalde binding. En daardoor kan je de binding ook versterken, denk ik. Nou, zeker. Ik denk dat u dat, of dat je dat goed stelt ook. Zou een nieuwe omroep, nou, een omroep zwart, die is er natuurlijk ook voor om andere geluiden in de samenleving veel meer een podium te geven. Kijkt u daar dan een reikhalzend naar uit? Ik kijk er wel zeker naar uit, maar het is niet zo populair als bijvoorbeeld Radio 1 of Radio 2 of... Ja, dus u zegt ook de huidige omroepen, de huidige makers, die moeten daar ook meer oog voor hebben. Absoluut, want kijk, laten wij eerlijk zijn. De meeste mensen luisteren naar Radio 1, Radio BNR, weet ik veel. Die zijn populaire programma's. En die zijn populaire radio's. Als je daar veel meer aandacht of tv aandacht aan besteedt. Ik weet ook zeker dat heel veel kijkers ook mee vindt. Nou, dankjewel dat u belde. Ik wens u een fijne ochtend alvast. Onderweg naar het werk? Ja, ik ben onderweg naar mijn werk. Nou, succes daarbij in ieder geval. En een fijne ochtend alvast. Dankjewel. Hoi. Brian laat nog weten, ik mis een leuk programma voor kinderen op de radio. Dit haalt de kinderen weg van sociale media en is beter voor de ogen. Vroeger had je Telekids, de film van Ome Willem, Meneer Cactus, de BCT-show. Zo'n programma op de radio mis ik het wel eigenlijk een beetje. Bettine zegt, ik ben het niet eens met Piet. Per ongeluk zet ik hem aan. Gaan is een programma voor de nieuwe omroep, negatief geluid. En ze heeft haar vader lidmaatschap al opgezegd vanwege ons programma. Nou, dat vind ik jammer om te horen, Bettine. Bel vooral een keer naar de radio, dan kunnen we erover praten. Wat voor verbeteringen jij daarin ziet. Dank jullie wel allemaal voor het reageren deze vroege ochtend weer van maandag 19 juli. Morgen zijn we er gewoon weer tussen 4 en 6. Dank je wel allemaal voor het luisteren. Hier nu het NOS Radio 1 Journaal. Heb het goed vandaag. NPO Radio 1. 6 uur.